ساتھوں کو میں سمجھ گیا ہوں سورت میں بڑا مجاہد ہے مہاراج کی کشائش کرنے والا. ہاں کا کیا مطلب مہاراج کی کشائش کرنے والا امیر حضرت صاحب کی اور سب کی آئے کو جاننے والا ہے. جن کو نکاح کی طاقت نہیں انہیں چاہیے کہ ثبت کریں پاک دامن رہیں. ولی اسکار کی ثبت کریں پاک دامن رہیں. وہ نکاح جماعت آ گیا. جن کو نکاح کی طاقت نہیں انہیں چاہیے کہ ثبت کریں پاک دامن رہیں جنہ سے بچتے رہیں. حق کا یہاں تک کہ ہم کو اپنے حضرت سے خرید کر دے گا مال کار کر دے گا پھر نکاح کر لیں. یونیک مدعے کرتے رہے یہاں سے مدعے کی صاف نہیں ہو گئی. جو بیچارے ان کے پاس ہے نہیں اتنا وہ کیا کریں ہے نہیں کہ بچاؤ بچے کیا کس طرح بچے گی کس طرح بچاؤ کریں پاک دامن رہیں نہ سے بچے رہیں کس طرح حضور نے فرما دیا ہے نہیں ارے تم ساؤ سو والے ہو جاؤ رو اس کے لیے شاہ کو توڑنے والا ہے. ٹھیک ہے نا کوئی نہیں آسمانی نکالتے رہو بنا بھی کوئی نہ بنیا ہے جو مجھے نہیں اڑانے رہو بنا بھی کوئی نہ بنیا یہ تو بول پورا بنا جو مرضی کرتے رہو. آگے ساتھ وہاں کو ملے بھی نہیں تو انہیں کتاب ملے کے سہمان تم سے کہا تمہیں معلوم تم بھی بھگوان کہا ہوں بھی معلوم جائے گی آتا تم تمہاری لونڈی اور غلاموں سے جو مقاتل ہونے کی خواہش رکھتا ہو تو تم ان کو مقاتل بنا دیا کرو کہا تم ہوں تم ان کو مقاتل بنا دیا کرو کہ معلوم تم ہی خیرا بچے کہ تم ان میں بہتری پاؤ یعنی ہنر جانتے ہوں جس سے اندازہ ہو کہ مار کر ادا کر سکیں گے کمانے اور خرچ کرنے کا طریقہ رکھتے بات ہوں مال لاہی آتا تم اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تم کو دے رکھا ہے ان مقاتلوں کو بھی دے فرمایا ان میں سورے کہا کہ فلاں مساکین فلاں نے نالیا بل ملا سے تم ہمیں بتا دیں ہمیں بتا دیں کہ سب کے بتا یہی ہے اس لیے کیا یہ ان کو سو تو خیال کرتے رہو کمائے ہیں نہیں مقاصد بھی انہوں نے نکال دیا ہے اور مجھے نالے کو مقاصد کر دیا تو میری امداد کرو تم کیا امداد کرو چاہے تم کلائی بننا چاہو جہاں نے کسی کو چلا لینا تو کلائی ان کو چاہے کچھ نہ چاہے تم سے کرا بچارے کسی کو نکال کر دیں گے نالے کے حوالے کرتا ہے اللہ کا لگا لینا ایسا مسئلہ بلا کسی کو بتائیے آتی تم آگے دے رہا ہوں ان الگ میں کہا سنا اور اپنی باتوں کو سنا پر مجھے میں کیا کرو یا اس غرض سے کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ لو یہ عبداللہ بن ابی کی حرکت تھی میرا قریب تھا وہ اپنی جان میں جو ہے کیا بچا کیا کرا رہا بدلا ہو جا مجھے نام نہیں دیا کریب ہاں فرمایا ہے اپنی دانیوں کو سنا پر مجبور نہ کیا کرو ماں اس غرض سے کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ لو. اگر ان کی مرضی نکاح کرنے کی ہونا تو نکاح کر دیا کرو. ان عورت نے کہا سمجھ جانو کو اس میں کر رہا ہوں نا اس میں منع کرنا ان عورت نے کہا سمجھ پن جوڑ لو اگر ان کی مرضی نکاح کرنے کی ہو کہا سن میں نے نکاح کہا سن میں نے نکاح اگر وہ چاہے نکاح کرنا کہیں تو نکاح کر دیا کرو. کیوں تو نکاح سے روکنا اپنے معاملات کے لیے مرضی کا زنا ہے. نکاح سے روکنا اپنے معاملات کے لیے مرضی کا زنا ہے. میں وہ سب سوال جواب ختم ہو گئے جو مکمل نکلنے پڑے ہیں. مکمل والے نے کیا جواب ہے نہیں وہ جواب ہر کیا بننا چاہ میں نے مکمل میں نے پڑھ لوں پڑھ لیے کیسے نکلا ہے کیسے بھی ہم بتائیں گے ہر چاہیے میرا کوئی غلط ہے اس مقام پر بنا تھا اور ان شکتی جہاں کا ہے ان عورت میں کہا سنا اگر وہ نکاح سن کے میں ہوتے ہیں نکاح اگر وہ سوا تو مجھے نکاح سے آ گیا ٹھیک ہے یعنی اگر ان کی مرضی نکاح کرنے کی ہو تو نکاح کر دیا کرو تو نکاح سے روکنا اپنے معاملات کے لیے مرضی ادھر سنا ہے لیکن سب ارے حیات دنیا کسی بات ان کو مجبور کرتے ہو کہ تاکہ دنیا کو بناؤ چاہو ہمیں یقینی ہونا ہم اللہ نمبا دیکھ رہا ہے نہ وہ جائے اور جو انسانیوں کو خلاف پر مجبور کرے گا نکاح نہ کر دینے کی صورت میں نکاح نہ کر دینے کی صورت میں یوم نے خلا نہ کیا اللہ ان کو ابھی عظیم دے گا کیونکہ وہ غفور رہی ہے جو چیز نکلوں میں اقرار کر مجبور کروں ان کو نکاح نہ کر دینے کی صورت میں تو ان کے مجبور کرنے کے بعد ہم گئی نہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم اور گناہ نہ کیا نا اللہ بہت کرا دیتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں یعنی ان کو مجبور کرتا ہے اور مالک دیا ہے اتنا کرا اور کر دیا نکاح کر کے نہیں کرتا میں نکاح نہیں کر دیتا نکاح کر سکتی ہے مگر وہ سبھی چاہے نکاح نہیں کر دیتا اور وہ بچاری جو ہے بڑی مجبور ہے مجبوری کی صورت میں لذا کیا نکاح نہیں کرتا بڑا کرنے نہیں دیتا تو اس کا بڑا بڑے بڑے بڑا ان کے خلاف کر دیا تھا اور اس کو بڑا دیکھ لیا کہ بڑا کر ہم سننے والے تمہارے جاتے ہیں جناتے ہیں خبر میں کمرے میں کمرے کو منگوا کر دیں گے کبھی خدا کی قسم ہم نے تمہاری خاطر کھلے کھلے کامیابی کی ہیں یہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پھر کردار حالات اور واقعات بھی بیان کیے ہیں پہلے واقعات کا بیان کیے صاحب جانی ہم یہ سب بیان کی بیان کی صورت نہیں سمجھ صاحب جانی بیان کی حالات بیان کیا ہم ملن کی بات جانی نہیں بیان کیا ہم نے کیسی کیسی ہوتی ہے کہ ہم نے صاحب جانی بیان کی یہ سارے سوال کی صاحب جانی ہم نے بیان کی کتنا افسر نے لگائی کہ عورت نے تعلیم کی کہنے پاؤں یہ چیزیں وہ کہیں بیان ہونا ہی ہے ہاں یہ بولنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں اتاری ہیں تاکہ موقعوں پر کو نہ لگائیں اور مسئلہ توحید کا خوب پھیلائیں سمجھے نا جی کیونکہ مسئلہ توحید پھیلانے میں یہی رول ہے یہ رول ہمیں بنے گا جو دعوت کا سب مسئلہ ہے ہمارا سب دعوت کا یہی ہے وہ مسئلہ توحید کا کون سا ہے اللہ کو اس سے آواز بڑا سمجھا دیجیے میرے لگے بھی یہ جو ملا ہے رجنی ہے آیت یہ رجنی ہے آیت یہ ہے اللہ کا نام کرنا ہے تمہاری آتی ہوں مجھے نہ آتی ہوں میں بڑے مجھے لیکن بھلے نہیں کر لیتے ہوں میں وہ کرنے میں تکے ہیں اصل مقصد جانا وہ تکوا ہے تکوا کیا ہے شریف سے بچنا شریف سے بچنا تو ہی کسان ہوتا ہے تو ہی جی ہے مسئلہ اللہ سماوات اللہ کا وجود میں اس بات کے دیکھو اللہ کا وجود میں اس بات کے ظاہر آئے جیسی آسمانوں اور زمین میں سورج کا ہونا ظاہر ہے نور سماوات سورج ہے آسمان زمین کا سورج کی طرح ظاہر ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وجود نہ صفات کے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ظہور کی عجیب و غریب صفت مثل نور ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی عجیب و غریب صفت ایسی ہے کمش کہتے ہیں جب ہو تو ایک تاپ ہے وہ تاپ کا عجیب و غریب صفت اللہ تعالیٰ کے ظہور کی عجیب و غریب صفت ایسی ہے جیسے فرض کرو جس خاطر ایک تاپچا ہو کیا مصباح اس تاپچے میں چڑھا ہو اور مصباح ہو سے زیادہ وہ قرآن جو ہے ایک شیشے کی تنگیر میں ہو لائے ٹائم شیشے کی تنگیر میں ہو اور وہ شیشے کی تنگیر جو ہے وہ ایسی روشن ہو کندھا تو کبن دکھ گئی جائے ایسے جب ستارا ہوتا ہے چمکتا ہوا تو کب ان دن چمکتا ہوا یوں کبھی ان شادر تین مبارک وہ چراغ ایک بار برکت درخت جو ہے اس کے تین سے روشن کیا جاتا ہے بار برکت درخت کے تیل سے نیم لو بہت تیل سجاو نہیں کر کے بہت ہی سجاو میں برکت درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہوں اور وہ بڑا برکت درخت جو ہے نا اس کا نام چاہے زیتون کے زیتون ہے وہ درخت زیتون یا سرکی یتیم ہلا کر دیا نہ وہ مشرق کا رخ واقع ہے نہ کچھ نہ مغرب کا رخ واقع ہے یا سرکی یتیم نہ مشرق کا رخ واقع ہے ولا غربی یتیم نہ مغرب کا رخ واقع ہے یعنی اس پر بھوک کی ضرورت نہیں بھوک لگتی ہے اس کو مشرق کی طرف بھی بھوک لگتی ہے اس کو مغرب کی اس کو بھوک لگتی ہے یہ کہا تو ہے تو آج اسی ہو وہ تیل اتنا قریب ہے کہ خود بخود بھڑک اٹھے یزیو بھڑک اٹھے یعنی چمک اٹھے للو لم تم سے سنا ہاں اس کو آگ بھی نہ چھوئے آگ نہ بھی لگے نا تو ایسا نہیں سمجھا نہیں بھر گا ابھی چمکا ہے ایسے چمکدار نور نلا نور یہ نور بالا نور ہے یعنی اس کا وجود ایسا سام ہے جیسے نور لگا نور ہو اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا سام ہے جیسے نور لگا نور ہو یا دلّا جو نور ہی میں وہی اللہ تعالیٰ اپنے نور معرفت کی طرف جس کو چاہتا ہے وہاں دکھاتا ہے اپنے نور معرفت کی طرف جس کو چاہتا ہے وہاں دکھاتا ہے یعنی اللہ کا ثبوت کہا جائے لیکن ہدایت کرنی اللہ کی کمزوری ہے جس کو کیا ہدایت کرو یعنی اللہ کا ثبوت کہا بالکل جائے لیکن آگے ہدایت کرنی یہ اللہ کی کمزوری ہے جس کو کیا ہدایت کرے جس کو چاہے دیکھو یہ مثال دی ہے نا خدا نے مثل نور کمیش کا تو ہلا اس کا فرماتے ہیں وجہ اللہ الانصار ہوں گا اللہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے تقریب بل دن ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یعنی تقریب بل دن ہے مثالیں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقریب بل دن ہے مثالیں بیان کرتا ہے یہ جانتا ہے مثالیں بیان کرنا مثالیں بیان کرنا یہ جانتا ہے پھر مثال بیان کرنا جانتا ہے بلکہ بن رہا ہے کہ پولیس والے الگ ہر جگہ جانتا ہے اس میں مثال بیان کرنا کم جانتا پھر بھی اتنا ابھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا دیکھو نا اللہ تعالیٰ کو سبھی کا دوسرے انداز سے کرتا ہے دیکھو نا کتنے مرد ہیں ہو تو وہ کسی علاج نہیں ہوتا تو وہ ہے اور تیل بھی آتا ہے تو مجھے کتنی ہوتے ہیں تو حضرات آیا تو حضور کس سے جائے گا یہ حضرات مثال دے دیا میں آپ کو نہیں کر سکتا آگے ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وجود تمہیں نہیں کرتا ویسے نا ٹھیک ہی تم آج بھائی آپ ہم سن جائے ریز کر دیا تم یہ سب جو آپ نے خود بولے ہم سارے رجالوں کو بدلا میں کل کر لوں گا کتنے مرد ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے زکات دینے سے نہ کسی قسم کی غریب و فروخت حاصل کر سکتی ہے نہ کسی قسم کی فروخت اس کو حاصل کر سکتی ہے وہ یاد ہی میں خدا کے رہتے ہیں ان گھروں میں جنہیں اللہ کو پانچ سمجھتے رہتے ہیں شرکا سے نوازوں سے مہینے سے ان گھروں میں آ کر کے جن کے متعلق اللہ نے خود حکم دیا ہے ان کو با ان کی قبر منظور کی جائے جہاں پر بات سے جانا ہے سرنگ جگہ نہیں کیے 100 روپئے کر لے جاؤ مسجد کو یہ ہے کنسل کیا کہ مجھے سارے وہ کھولے ہو اور اس میں اللہ کی آ جائے کہ کبھی نہیں دیکھ کی جائے کبھی اللہ کا نام لیا جائے ان کو ان مرضوں کو یہ حکم دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اگر نہ ہوتی اگر اللہ کی بات نہ ہوتی اتنی مخلوقات صبح شام اس کا ذکر کیا کرتی تعلیم کا تو ایسا یہ بھی ان کا ذکر کرتی رسب بھی ہو گئی ہوئی آپ نے خود ہو رہا ہوگا ہے جی ایسے دن سے اتنا یہ آپ نے خود ہو رہا ہے جانے انہیں مشغول کر کے اس کی تجارت انہیں مشغول کر کے اس کو گئے اللہ کے ذکر کے اٹھانے کی شروعات کے اٹھان کے بعد یہاں یہ من کو تکل ہوگی رکنی بول سار ایسے دن سے ڈر کر وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جس میں بہت فکر پلٹ جائیں گے اور مسترد ہوں گے اور پریشان ہوں گے بہت آنکھیں الٹ جائیں گے اس رات کی صبح شام وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. یج بھی احمد اللہ احسن معامل وہ لذیذہ میں بھر گئے. ان لوگوں کے ان اعمال صالحہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خدا ان کو ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا اچھا دے گا اور وہ لذیذہ میں بھر گئے اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی دے گا. تو ان کا سیدھا ہے تو وہ اللہ علیہ سے تمہیں نشاؤں کو رہتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھی حساب وہ بھی دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے خدا ہے. اگر خدا نہ ہوتا یہ ساری دنیا ہی نہیں ہے. جو ہوتی ہے وہی تم جو شہر میں ہوگا تو دنیا والا آپ کا بلا تو سنائے رہے سوال کا جواب. یہ کفار جو ہے نا ان کا یہ سوال ہے. مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں باقی مذہب والے بھی تو اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. سارے اللہ کو پکارتے ہیں تم سبھی مانتے ہو سب کچھ مانتے پھر کیا وجہ ہے ہم پکارتے ہیں جو کوئی اطلاع نہیں ہے تم پکار کے بھائی اطلاع کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ ان کے کاموں کے بعد اعمال جو ہے نا وہ تو ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں چمک کا ہوا ہے. چٹیل میدان میں چمک کا ہوا ہے کیسا اس کو دور سے پانی سمجھتا ہے. یہ کی آتے ہیں کیت نہیں میدان کرکٹ میدان میں چمکتا ہوا ہے کیسا اس کو دور سے پانی سمجھتا ہے. یہ کہ کافر خدا کو بھی پکارتا ہے اور معبودہ میں باطل کو بھی پکارتا ہے. ٹھیک ہے جی دونوں کو پکارتا ہے. یہ جو بعض اعمال یعنی اس کے اچھے اللہ کو پکارتا ہے یہ غیروں کو پکار کے ساتھ ہی سمجھو ریتا بن گیا. یہ ریتے کی طرح بن گیا دور سے پانی نظر آتا ہے کچھ جب کہتے ہیں ہم خدا کو پکارتے ہیں تو ہم کو بھی پکارتے ہیں تو بھائی وہ تو ریتا ہی بن گیا. ٹھیک ہوگی بات اچھا جی. یہ کفار اب تو نہیں مانتے یہاں ماں آ تو ختم کرو جی. یہ کافر اب تو نہیں مانتے جب ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس آئے گا نا یم جدید بے شرم اس وقت کچھ بھی نہ پائے گا. اب تو کہ ہم یہ عمل کریں ہم خدا کو بتا رہے ہیں ہمیں خدا نہیں دے گا کچھ جیسے کہ یہ ضروری کہتے ہیں خدا کو نہیں ادا کر سکتے ہمیں ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی اللہ کو بتاتے ہیں تو ہم اللہ کی بھی وہ کرتے ہیں وہ تو ہم اللہ کو پڑھتے ہیں ہم جو اللہ کرتے ہیں وہ تو اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کرتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اللہ یاد کرنے کی نوازا کریں مجھے کہنے کے لیے مجھے اس کو فائدہ ہوگا. اور اب ہم کو مسئلہ بتاتے ہیں مانتے ہیں ہم نہیں مانتے مگر جسے اللہ کے پاس آئیں گے حق کا ارادہ ہوں جب اللہ کے پاس جائے گا لم جو کہ بہت سوال ہوں ایسے تو کچھ بھی نہ پہل کر رہا ہوں یہ انسان بچے معلوم ہوتے ہیں واقعی میں ان سے نظر کی وجہ ذہن ہوتا ہے سمجھائی نہیں جی اللہ اللہ کرتے ہیں صبح دونوں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں اسلام کے لیے حکایت کرتے ہیں مسافر خانے میں رہتے ہیں سرائے میں رہتے ہیں بڑے بڑے امید کام کیے مگر بھگا وہ سرکاری سمجھ اگر یہاں آئندہ ہوں ہم پاس ہو جاتا وہاں پہنچ کر اپنے پاس ہزار کے حساب لینے کے لیے موجود پائے گا. اللہ اس کو اس کا پورا پورا حساب کتاب دے گا. اللہ بہت جلدی حساب لے گا. یہ بھی حساب ہے اچھا یا برا وہاں پتہ لگے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے پاس ہو ہم حساب اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے وہاں موجود پائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب کتا دے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ہے. اور کسے میں آتی ہوں بھی باہر یہ اور کسے میں آتی ہوں کہ میں اور کمی نہیں آئے ایک نئے دونوں لوگوں کا ہے دوسرے میں ایک اور ہے. بعض آباد ایسے ہوتے ہیں جیسے ضلع میں آتی ہوں بھی بڑے بڑے گہرے سمندر کے اندر باہر بدھ جی کے بڑے بڑے گہرے سمندر کے اندر اندرونیاں بھیجے اس سمندر کو ہم نے خیال رکھا ہے. موجود من ہوتی دھار اس سمندر کو موت والا موجود بھاگ رکھا ہے. اس موت کا پھر صحاب البدر چھایا ہوا ہے. گھر بہت سے اندھیرے ہیں جو اوپر سے چھائے ہوئے ہیں. یہ آخر لگے ہوئے کبھی رہا ہے. ان حالات میں اگر کوئی سمندر کی چہن اپنے ہاتھ نکالے تو اس کا یہ احتمال ہی نہیں ہے کہ اس ہاتھ کو دیکھ سکے. ہمارے رنگ داغل جاؤ لگی رنگ ہمارا یہ ہے کہ اس پر روشن نہ کرے تو اس کو کوئی روشنی بھی نہیں سکتا. یعنی وہ آواز ہے ہمیں دی ہے جیسے بولے ماں ہمیں چار ہزار دیتی ہے جیسے ہندوؤں نے چوت رہا کہ تصویر بناتا چوت رہا کبھی کیا بنا ہوں تو کوئی چوت رہا ہوں اس کی تصویر بناتا ہوں اس کے ذکر کی تصویر بنا لی. معلوم ہوتا ہے وہ ہوتا جس کو مہادیو کرتا اس کو ذکر کی تصویر بنا لی. ہندوستانیاں کل کے اولاد کے لیے اس کے ذکر کو اپنی ہڈیوں میں داخل کرتے ہیں. ایسی حسن کی تصویر اور یہ تم کا کیا ہندوستانی ہمارے مسلمان کا کمالیا ہے نا کمالیا کی بات یہ تعلق میں آ جاتی ہے اور وہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تنخواہ بڑے وہ باقاعدہ بناتے ہیں. پہلے تو وہ پانچ روپئے کو دیا کرتے ہیں ہم نے بھائی ہو گئی ہے اب بیس پچیس روپئے کا ایک بنا دیا بیس پچیس روپئے کے ایک بنتا ہے سکے بات وہاں جا کر کے وہ نہیں کراتے ہیں وہاں نہیں لوگ دکھتے ہیں میں وہاں دلی میں تھا تو رنگ بھی اللہ اور پڑے جانا مرولی شریف مرولی میں دیکھا جی رحمت اللہ علیہ کا بتا رسی میں پیدل ہوتے تھے بھائی بولے لوگ جاتے جاتے ایک آتا تھا لوٹے والا پیر لوٹتی لوٹتے چلے ہوئے چاندی کی لوٹتی بھی لوگ چاند جاتے تھے سونے کی لوٹتی چاند جاتے تھے مجاوروں سے کام آ جاتا مجاوروں سے لوٹ بن جاتی تھی لوٹا سونے کا آتا لوٹا چاندی کا جو میرے ایسے لوٹی جو بیٹھے ہیں وہ مٹی جی بیٹھے ہیں ایک کو چمک رہا تھا پتنی کس چیز کا تھا گھر سے چمک رہا تھا دھوپ کے رہتے میں نے کہا یہ چاندی کا ہے تو میں دیا نہیں میں یہیں سے بند کرے شاید چاندی کا ہو شاید کے لیے باہر چمک رہا تھا میں کسی مٹی کے یہ سنا تھا کہ چاندی کے بھی اور سونے کے بھی لوگ کے یہاں کرانے آتے ہیں اور یہاں لوگ کرانے آتے ہیں سماج میں ان کی ملک میں ہے ان کی ملک ان کی چیز پہنچانے کے حرام ہے. اب بھائی سال کا حضر ہوتا ہے موٹا ٹھیک ہے جی حضرت جی جائے کر دیا تم حضرت ہمارا دھولے میں آتے یعنی ان کی آماد بد ہے دھولے میں آتے ہیں اتنا جان ہے کبا بہت ہی برے ہیں. حضرت یادو ہلنگ کر دیا رہا جب وہ اپنے ہاتھ سمندر کتنا نہیں کہ اپنے نکالتا ہے تو اس کا اتنا نہیں اس کو دیکھ سکے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس اندھیر گپ سے نکل جائے گا جسے آج کل دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھایا گیا ہے اس کا وہ ہم ہلاک کرتے ہیں. اس چیز بچے بنی چاہیے سمجھ کو اس وقت نمبر نمبر ڈال اللہ ہمارے لیے زیادہ کر دیا جیسے اللہ کا وجود برحق ہے ایسے ہی اس کا متصل ہونا بھی اسی کے ساتھ مخصوص ہے. کیوں الگ کرا کیا تم نہیں دیکھا الحمد للہ وہ سب جو لوگ مندر سنا ہوا تو الگ کیا عقل سے تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ جتنی چیزیں آسمان میں ہیں زمین میں ہیں اور پرندے بھی صاف بات ہے کہ پر پھیلائے ہوئے اڑ کے دیکھتے ہیں یہ سب کے سب کل آنے میں سلا کرو اللہ ہی کی طرف بیان کرتے ہیں. ہم سب نے اپنی اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنی تصویر کو جان رکھا ہے سمجھے ان چیزوں کو ہم ہی نہ سمجھتے اللہ والے میں ہمارے بات سلاد نہیں عبادت اپنی عبادت کا طریقہ عبادت کا طریقہ اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان میں زمین ہے اللہ ہی کی طرف سب کی بات کرتا ہے. اور دوسری بات الم کرم اللہ کی برابر سمجھ والے ہو جائیں گے اس میں ہو جائے گی رکاوٹ تو لوگ کرو گے تمہیں سجا دے. اگر تو اتنا بھی تم نہیں سمجھتا تو صرف ایک لگانا اللہ ہی ہے جو بادل کو چلاتا ہے پھر ان بادلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہے تو ایک ادھر سے آتا رہتا ہے ادھر سے آتا رہتا ہے ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے یہاں کا سننے کو ڈالے ہوتا ہے کیا بتایا سکتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے دوسرے بادل ہوتا ہے جب ہوائی جہاز اٹھائیں گے مریضوں کے حالات دیکھیں ہوائی جہاز بادل تو دوسرے کچھ پڑھا ایک بادل ایک بات ایک بادل نیچے زمین میں دکھتی تھی ایسے ایسے بادلوں کو سوائے ایسے زمین نہیں اوپر سے بادل ہوائی جہاز بھی کچھ بھی لگا لگے کہ ہوائی جہاز جو ہے نا یہ آدمی کم ہے کیوں اس یاد کی طرف سے موسم خراب ہے یہ بھی مجھے پتا موسم آگے جائے زیادہ پتا ٹھیک جہاز کرا نیچے زمین دکھ رہی تھی اور کوئی شہر ہے ابھی تو کوئی شہر آگے ابھی کوئی شہر نیچے اچھا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا اکٹھا کرتا ہے تو اوپر کو نیچے تو اوپر کو نیچے ہاں ہر رد کرنا گرو جی میں سلا لے ایک تو بارش کو ان بادلوں کے درمیان میں سے برستا ہوا دیکھتا ہے ایک ایک ہزار کا اوپر ہوتا ہے انہوں نے بادل اوپر تلے کر ڈالا ہوا ہے اوپر تلے ہوئے ہوئے ہیں گرو میں سمان ان کے پہاڑ آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں اولوں کے پہاڑ آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں یعنی موٹے موٹے اور وسیع بادل ان سے اولے بن جاتا ہے تو اسی کو بھی منشا ہو مجھے بھی منشا ہو جس پر چاہتا ہے ان کو گراتا ہے وہ اولے جس زمین پر چاہتا ہے وہاں پہ چاہتے ہیں وہی جل کر غریب کی ہے جگہ یا امیر کی جگہ ہے مولوی صاحب کی جگہ ہے یہاں اولے نہیں بسانے چاہیے ہاں جی کوٹی صاحب کی جگہ ہے یہاں گولے نہیں بسانے چاہیے یہ نہیں بتا سارا آپ نے انہیں کسی بھی جگہ سے جو کچھ کرتا کرتا اس کے مسالے ہیں آپ نے جس بچہ کام کو گراتا ہے جبال میں پہاڑ اولے کے پہاڑ جالا باری جالا ہاں جالا کے پہاڑ اس میں جالا باری اتارتا ہے بلا سارا جالا اتارتا مجھے صرف ہم نے سوچا تھا ان کو پھیر دیتا ہے ایک پرانت بج لے گی جو چلا گیارہ بار ہم تو دوں گا نام ایک آدھے مربے سے اتنی پرارتھنا دی اپنے آدھے مربے کتنی ہی نہیں کرتا کو جتنی بھی پیدا بڑھاتی ہے سب کرے گا جی بس بالکل نہیں کرے گا کرے نہیں کرے گا کام ہے سب یہ بھی ہو رہا ہوگا تو گلاس ہوگا یہ بھی دکھا دیا جائے گا اس مار کے طور پر بھلائی کیا کرتا ہے کلر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ابھی یاد ہے یہ رکھے گا وہ کسی میری کسی بات نہیں ہے خبر کرتے یہ کہے گا دوسرا کہیں وہ کہے گا سلائی میری تھی وہ سانے گا تو میری کمی جانے گا بات کرنا ہو گیا چھوڑ رہے ہو سلائی کہ گھر میں لگایا کری گا تیرا تو یاد ہے کہ تیری جان بھی دکھایا اور میرے بال بچے سب تھوڑا زیادہ ٹھیک ہے ہاں تیری بھی سب اس میں ڈر کر رہا تھا اور بچے کوئی لگنا ہے کسی کا لایا ابھی سر خدا کے بتا دیا تو بکرا چلتا ہے کسی کا خیال کرتے تو پھر ہم سے ملتا ہے بتا تو نیچے آ جاتے ہیں وہاں باہر کا علاقے میں سب کا کیا خدا ساری کو دونوں سمجھ لگا ہے اس زمین میں تجویز ہوا کہ وہاں کوئی بارش نہیں ہو تجویز کا کام ہے اچھا ہے اچھا سبر کیا اللہ تعالیٰ سبر کا پال کر میں کہا کہ سنا کر کہ یہ یہاں پہ بلب چاہ رہا ہوں بادل کی بجلی کی چمک کا یہ عالم ہے کہ جو ہے اس نے آنکھوں کی بنا ابھی نہیں ابھی گئی اندھا ہو گیا بندہ ہاں سنا چمک سنا چمک یہ پہلے بلوا لگ رہا ہے اور دلیل آ گئی پھر یہ گانا بات ہوا ہی کیا ہے جو رات دن کے بدل کراتا ہے یہ پیلا اس روز کے بدل میں ہم لوگوں کے لیے بڑا استدلال ہے جو آگے گانے جائیں قدرت میں استدلال اللہ اللہ ہر چل میں بھولنے والے جاندار کو پانی سے پہلے کیا ہے پانی میں جہاں آتا ہے وہ جاندار ملنا ہے کہ نہ جانا شہر سے نہ جاتا ہر جان کو بولا شہر کے اندر تو بھی جا رہے ہیں پانی بدل دلی جا رہے تھے مجھے پانی بدل ہلان خزان خود کہا ہے کہ ان کو میں نے پیدا کیا آگ سے ان کو پہلے کیا مجھے سے شہر جمعات کیا ہے ہر جن کی جان مناد ہے جانتا تو پانی سے پیدا کیا چنا کے جانے کئی قسم کے ہیں ان میں جدا تو وہ ہے جن سے علاقت ہیں ایک کے بعد چلتے ہیں جیسے کئی چیڑے ہوتے ہیں اور پیشاب ہوتا ہے کئی چیڑے ایسے ہوتے ہیں ان کی چانے کو نہیں ہوتی ہمیں ہم نے ان سے الگ نہیں رہے ان میں بدا ہوا ہے جو تارے پر چلتے ہیں انہیں سے الگ ہوگا ان میں بدا وہ بھی ہے جو چار پاؤں پر چلتے ہیں چار پاؤں ہمیں سے الگ ہوگا میں ہمیں کلّا ہوگا ایسا اللہ جو چاہتا بناتا ہے کیا کہ اللہ ہر شہر پر ہم نے کیسے تفصیل سے جان لیا مطلب ہم بولنا ہے اور آپ نے بجنا سبھی کے بارے اور تو ہی بھائی کہا تھا راضی اور روشن دلائے ہم نے اتارے ہیں کیا سبھی کے بھائی کہا تھا ہم نے کرا تھا پہلے میں ہو گیا پھر رد ہو گیا مشری کی روشن دلائے اتارے ہیں لیکن ہدایت اللہ کے قبضے میں آئے تمہارا کہاں پہنچا دینا ہے ہدایت اللہ کے قبضے میں دیکھ دوست مرضی ہدایت اللہ کے قبضے میں آئے ہیں وہ جسے چاہے وہ کیوں پہنچاتا ہے بیٹوں کو یہ تو جو کرتے ہیں رائے رات کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے اس رات کے منیب بنو سدھی نہ بنو ہدایت سدھی نہ بنو منیب بنو منیب بن کر کے میں سو کو سمجھو یمنا میں کریے بجائے اس کے جو مطلب سوچے سمجھے پھر تو چل کے لگا دیا پلے کے پلے ان کو رانا نہیں دوں گا شکرا کا دین کا میرے کو نام اللہ بلّہ رسول کہتے ہیں نا سمعت ولا مريكم من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين شكوى كاذبين قال في طلب کرنے والے منافق عبداللہ بن عبید جاتے قلیل ہو اور یہ منافق ہو سب جائے جلال حق میں غور کرنے کے اہل حق پر سب چلے جاتے ہیں یہ جوڑ لگا رہا ہوں یہ منافق سب جائے جلال حق میں غور کرنے کے اہل حق پر سہمت لگا جاتے ہیں ساتھ یہ بدنام ہوں اور لوگوں سے متنفر ہوں نفر تحریر میں پھیلے مگر جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں پتہ کیا مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ رسول پر ایمان لائے اچانا ہم نے دونوں کی فرمان برداری قبول کی یوں کہتے ہیں پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے جہاں تو یوں کہہ جاتے ہیں اب سن رہے تو ہل جائیں پھر یہ تم نہیں ملا کے بارے پھر اس کہنے کے بعد ان میں سے ایک فریق سچا بھی کرتا ہے یہاں ہم نہ کر گئے وہاں جا کر کر گئے اللہ فرماتے ہیں نہ ہو رہا کبھی مومن نہیں بہت اس لیے لوگ مومن ہے انصاف کر دیا کہ جو ہے نا مومن نے تو کیا بڑا کلمہ دو کلمہ دو سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل میں بات رکھے خدا نے ہم خطرہ لگایا ہے کہ مومن نے مومن کو کیا ہے کیا ہے کیوں کوئی دنیا اسلام کے اوپر کے راستہ تو نہیں مومن کیوں نہیں ہونا کیا ہے ہم اس کی بھی تیار کرتے ہیں ہمارے بڑا تو مجھے مومن معلوم اگر یاد نہیں مل رہا ہے یہ اس کی علت ہے مومن کیوں نہیں اس بات وہ یاد نہیں مل رہا ہے اگر سیدھی جہاں کیا بہن ہم یا پھر یہ تو مجھے مومن اس بات کے مومن نہیں تو جب ان کا اللہ رسول کی طرف کس گھر سے بلایا جاتا ہے تو رسول کے لیے میں حاضرہ کرتے ہیں تو آپ بڑی کرنے میں لے رہے ہیں کبھی ایک بڑی کرنے سے ہم تیس لے دیتا ہے پھر میں نے تمہیں میرے ساتھ میں حاضر نہیں ہے بل لگا لگا رسول بل ادا کرنے کی حاضر نہیں معلوم نہیں ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے بیماری کیا ہے کالے کرنا اصل کر نہیں ہاں نہیں نکل رہا ہے کوئی نکل نہیں اچھا ہم نے تمہیں حق ہوا تم اور اگر ان کا کوئی حق ثابت ہوتا ہے اسی کی طرح اصل میں بازار بنے ہوئے چلے آتے ہیں ہم سے احتیاط کرتے ہیں کیونکہ اپنی شاید ملنی کی امید ہو جو ہم کو دیا ہے ہم نے ہم کو کرنا وہ ہے جی ہم نے آپ کے بیچ بنانا پڑتے ہیں معلوم نہیں ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے روز ہے اثر کوئی نہیں یا ان لوگ ستنے کرے ہوئے ہیں یا ان کو ستنا کرنا اسی ہم پر ظلم کرے گا حال ہے کہ یہ لوگ یہ بات ختم نہیں مجھے یعنی وہ ہم مزاج بنتے ہوئے آتے ہیں بل ادا کر سال کر یہ ہے کہ یہ لوگ آپ ہی سال ہوا نہ انسان ہیں ایسے خالص لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے کہ وہی ہوتا ہے کہ دو بڑے اندر سے کوچ تو باہر سے کوچ ہو خالص مومن کیسے نہیں ہوتے پھر خالص مومن کون ہوتے ہیں بتائیں تمہیں کون کالم بول نہیں ہے یا دون بول رہا ہے کوئی بھی آتے ہیں کوئی نہیں سنیں گا رہا ہے میں آتا ہوں ہمیں کوئی آ رہا ہے آتا ہوں بھائی شاید مومنوں کی بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو اللہ رسول کی طرف اس غرض سے بلایا جائے کہ رسول ان کی دنیا فائدہ کرنے لگا ہے تو کہتے سنیں گا ہم حضور کی بات سن گئی کبھی کال نہیں مارے اللہ فرماتے ہیں دراصل ہو ہیں یہ لوگ اور لوگ کہنا کھلیا ہے جو بھی اللہ رسول کی بات کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا اور اس کی ناراضی سے بچتا رہے گا جب تک ان کی ناراضی سے بچتا رہے گا تو رائے کا بھائی دور ایسے لوگ جہاں مکر کو پہنچیں گے ظلم کا رسم لگا ظلم ظلم ہے ہر تو ظلم کر جائے شکرہ میں نافرین کا اکثر اللہ جال مانے گھر امر کروں ملازم کبھی ایک نرالا ہی معاملہ ہے بڑی تاکیف سے اس بات پر اللہ کو قسم کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو جہاد یا حجرت کا حکم دیں وہ ابھی نکل کھڑے ہوں گے ابھی تیار ہے آپ ان کو فرما دیجیے قسم نہ کھاؤ ہاں وہ تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت ہمیں معلوم ہے کیا تم معلوم حجم تمہاری فرما برداری کی حقیقت ہم کو معلوم ہے کیسے تم فرما بردار ہو. دیکھ لو اوپر سے کوئی چندر سے کچھ ان اللہ کبھی نہیں ماتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو کر تم دو اللہ کو سب کو ہاں زبان سے چاہتے تو ہاتھ کو ہاتھ کو ہاتھ کرتے رہتے ہیں اور سانجے کا مخالف سانجے کیا مخالف آپ ان سے لگوا دیں یہ حضور دنیا شادی والی باتیں یہ دنیا شادی والی باتیں چھوڑ دو لینا مر کے ہم لے جائیں جو ہاں یہ دنیا بھائی والی باتیں دنیا شادی والی باتیں چھوڑ دو سب کے دل کے اللہ رسول کی بات مان لو تو اپنی اللہ آتی ہے رسول اللہ کی مانو رسول کی مانو کہیں کرو گے تھوڑا سا تم لوگ جانے کرو گے سمجھ لو کہ ان نما علیہ محمد رسول کی ذمہ جو بول لاتا گیا ہے تبلیغ پہنچانے کا عبادت کا رسول اسی کا لگوا رہا اور کوئی اس کے لیے نہ علیہ تم محمد تم پر جو بوجھ رکھا گیا وہ تم اس کے لگوا رہا تو تم کیا سمجھ نہیں کسی وہ کہا بھجو اب اگر تم سچے دل سے رسول کا تو مان لو گے تو پھر سوا پا لو گے بہرحال اسی کی ذمہ داری جو ہے نا تو بس پیغام پہنچانا ہمارے وزیر بلاول مدین مومنوں کو منظملہ حکام کے ایک جہاد بھی کرنا ہے مومنوں کو جہاد کرنا چاہیے تاکہ اس میں کھڑے کھوٹے مروم ہو جاتے ہیں تاکہ ملاقاتوں سے مومن الگ ممتاز رہ جائیں گے اس وجہ سے مومنوں کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو اللہ غلبہ دے گا تو یہاں سے مقدمہ نکالنا ہوگا مومنوں کو منظملہ حکام کے ایک جہاد کا حکم دیا ہے جہاد کرو اللہ غلبہ دے گا کیسے غلبہ دے گا ملاوا کرا ملاوا کرا وہاں لوگ نام نہیں کو ہمیں سوال ہاں سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے اللہ کا اللہ کا ان سے وعدہ ہے رجستا فلے بننا ہوں وہ ان کو زمین میں اسی طرح حکمران بنائے گا کمستا فلدینہ میں قبل ہے جس طرح ان لوگوں کو حکمران بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے کہو ان کے بعد یوشع آیا کالب آیا اور اس قسم کے آئے ان کے بات آئے جو خلفاء تھے تو ان کو دوبارہ اس طرح حساب ہوگا کہ اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ وہاں پورا ہوا کہ نہیں ہوا یہودیوں میں پورا ہوا یہاں بھی اللہ کا وعدہ پورا خلافا نہیں کر رہا ہے لال غلام اللہ وعدہ اللہ کے وعدے خلاف نہیں کرتے وعدہ خدا نے کیا یا نہیں کیا وعدے کا وعدہ پورا ہوا کہ نہ ہوا ٹھیک ہے کیسے کو نہیں پورا ہوا ہم کہتے پورا ہو گیا ٹھیک ہے اچھا خلیفہ بنائے گا حکمران بنائے گا والا یمت کے نندن ہم دین ہم اللہ سے تلال ہوں جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دے گا یہ خدا کا وعدہ تکیہ مکیہ کی ضرورت نہیں رہنے کی دین پکا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا تکیہ کے ساتھ دین پکا ہو جائے گا والا یبدل اللہ من بعد خوف امنا اس وقت دشمنوں کا خوف ان کو جو اس وقت لاحق ہے ان کو اس خوف کو مبدل بامن کر دے گا امن ہو جائے گا ساری حکومت میں امن حکومت کے اندر کوئی ایسی باتیں نہیں ہوں گی جو ہوں گی نہیں صحیح پھر وہ کر دی جائیں گی چنانچہ دیکھو تو حضرت حضرت حضرت کا حضرت جو کچھ سارے کا سارا ختم کر کے تو پھر امن ہوا کہ نہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال حکومت کی ہے امن تھا کہ نہیں تھا وہ اندرونی جو کچھ لاوا پکتا رہا وہ اندرونی طور پر ہی پکتا رہا سامنے کچھ نہیں آیا وہ اس طرح کی حضرت بیچارے شہید ہو گئے حضرت عثمان اس طریقے سے حکومت چل رہی ہے اور فتح ہوتے جا رہے ہیں ممالک بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے بڑے بڑے جزیرے فتح ہوئے اس کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے حضرت عمر کی شہادت ملنی تھی بہت بڑا ثواب ان کو ملنا تھا مارا حکومت سلطنت جو ہے وہ قائم رہی وہ نہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سب سے حکومت کو الٹ دیں گے سب سے حکومت کو کوئی نہیں الٹ سکا اس کے بعد حضرت علی آئے انہوں نے لڑایا بھی صحیح حضرت علی کو معاویہ کو پھر سے حکومت اسلامیہ کا نہیں بیٹھا, پھر سے حکومت اسلامیہ کا نہیں بیٹھا. ہے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر 20 سال خلافت کی, تخت دولت میں مجھے خود آ گیا, کسی نے سر اٹھا کر کے آنکھ اٹھا کر کے دیکھی نہیں, ایسا امر رہا. کوئی تاریخ والا بتا دے حضرت معاویہ کے دور خلافت میں, دور عمارت دور خلافت میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ معاویہ کو مصیبت پڑ گئی ہو اور وہ اس کے فروغ کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی ہو اور ناکام رہا, بلکہ جتنے کا نام ہی نہیں تھا ایسا کنٹرولر. اسی واسطے ان کو چپ کہا یہ کنٹرولر, اتنا کنٹرول اپنی ساری حکومت پر پڑتی, کتنے لاکھ بڑے بنی یعنی ایسا مزہ آ رہے کہ کوئی شخص آپ بتا کر کے دیکھا خدا نے کیسا دروازہ پورا کیا. یزید کا بھی کنٹرول رکھنے کی کوشش کی مگر مزہ آ رہے کوئی شخص, انہوں نے یہ کہا خان واضح انسانت کو ختم کرو, یزید کا تب کبھی کسی خبیث نے روپیہ سمجھا یہودیوں نے عیسائیوں نے سازش کی, مجوسی نے سازش کی کہ خان واضح انسانت کو ختم کرو, دیکھنا بھی یزید کا یوں منٹوں میں تحت لگ جائے گا. کیونکہ سارے مسلمان حضرت حسین کو بہت بڑا اونچی ہستی سمجھتے, صحابی رسول اللہ اور ان کا نواسا, صرف صحابی رسول اللہ ہی نواسا, حضرت علی کا صاحب دادا, ان کو قتل کرو دیکھنا بھی. لوگ چونکہ ان کے بہت بڑے مداح ہیں اور یزید کو برا بھرا بھی یہ لوگ کہتے رہتے تھے اور وہ لوگ سن لیتے تھے, مگر یزید کا تو پتا نہیں بیٹھا. یزید اپنی آئی سے بھرا ہے تب تو نہیں بیٹھا, اس کے بعد پھر ان کا بیٹا ہے وہ بےچارا چند دن ہی رہا, پھر بلوان صاحب آ گئے اور بلوان صاحب وہاں بھی بڑی لوگوں نے کوشش کی کسی ترکیب سے تب کا حکومت اسلامیہ کو اٹھا دیں, مگر مسلمان ایسا مضبوط رہا خدا کی وجہ سے کسی شخص کی مجال نہیں ہوگی تب کا اٹھا. ٹھیک ہے آپس میں ان کے اختلافات رہے امویوں کے اور عباسیوں کے, مگر تب کا حکومت کا کوئی نہیں اٹھا دیا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد البتہ جو کہ حالات خیر القرون کے گزر گئے, معاویہ تم نے یہ دیکھا کے بعد وہ آئے تھے. اچھا کیا کہتے ہوں خیر قرون گزر گئے, اس کے بعد جو ہے نا کام ذرا ٹیلا پڑنے لگ گیا, شیر نے زور پکڑا اور ایسے زور پر بات باتوں کے پاس گھومتے کر گئے. چنانچہ دو صدیاں گزری, تیسری صدی آئی, تیسری صدی کے ختم پر کر کے تیسری صدی کے اختتام پر یہ تین خلافتیں ہو گئی. یہاں ایک خلافت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں, ابن ملک بن مروان کے دور میں, عمر بن عبد العزیز کے دور میں ایک خلافت. اب یہ ہے کہ عمری بھاگ کر کے ادھر چلے گئے جب باقی ادھر آئے, وہ بھاگ کر کے یورپ میں اور انگلش میں چلے گئے, وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور وہاں 800 سال حکومت کرتے رہے اور ان کی عمریں بھی لمبی لمبی, ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہوئی عربیوں کی عباسیوں کی عباسیوں کی, اور وہاں ان کی 50-50 سال حکومت کرتے رہے. ایک بادشاہ ایک امیر ایک خلیفہ 50 سال حکومت, اس کے بعد وہ فوت ہوتا ہے پھر دوسرا بیٹھتا ہے 50 سال حکومت کرتا ہے, 50-55-45 یعنی 40-50 سال میں ایک بندہ حکومت کرتا ہے. یہاں آپ کیا کسی نے بھی این ای کی سوائے اور ان کے بارے میں یہ انہوں نے 50 سال حکومت کی, بہت بڑا بن گیا ہے 50 سال معمولی وقت. ہاں اس کے بعد پھر تیسری خلافت ایک اور ٹانگ تیسری آ گئی, تیسری ٹانگ مصر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے بابنیوں نے, بابنی بابنی پھر کے کسی ہے اور جن سے یاد آسانی ہے اسماعیلی سر کا, یہ جو تھا نا اور ابو علی سینا کا آیا یہ اسی کا وزیر اعظم تھا نا پلیز اپریل, جس کو تم مسلمان سمجھتے ہو تم والد خالد کہتے ہو, بہت بڑا عالم تھا ہمارا مسلمان تھا, تو یہ سب چکے دنگے پولیس پولیس کافر شراب کو حلال سمجھنے والا. ٹھیک ہے وہ فلسفے کا وہ بہت کچھ کام کیا, اس نے دین کا کام کون سا کیا, دین کا یہی کام خانی پیدا کی وزیر بن کر بن کر, اس کو ساتویں صاحب نے سنے کا لکھا ابو علی سینا, جس کی کتابیں ہم پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں قانون ابو علی سینا پرانا پرانا, وہ اس کو کافر کہا ہے صاحب. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جس دین کو خدا نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دے گا, یعنی پکے ہو جائیں گے لوگ دین اسلام پر. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اس لیے دشمنوں کا خوف ان کو لاحق ہے, اس وقت ان کے اس خوف کو مبدل بامن کر دے گا. اب تو یہ خوف ہے ان کو, تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر امن قائم ہو جائے گا. یا بجور رائے شری کو نبی شیا میری عبادت کریں گے, وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے. اب یہ میزان ہے نا, اب بتاؤ کہ یہ صحابہ اکرام جن کی خلافتی قائم رہی ہے انہوں نے رائے کی عبادت کی ہے, کسی کے ساتھ شیئر کیا ہے, سب نہیں کر سکتے بالکل لگن. وہ بھگوان جی قید لگائی ہے, نیک عمل کرنے والے ایمان لانے والے ان کو خلیفہ بناؤں گا, ان کے دین کو مستحکم کروں گا, اور بجائے خوف کے عمل ہو جائے گا, میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اب اگر یہ کہتے ہو گئے مرتد ہو گئے, مرتد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن میں چلے گئے, کافر ہو گئے, یہ عبادت خدا کی چھوڑ کے غیروں کی عبادت شروع کر دی. یہ نہ ابو بکر نے کیا, نہ عمر نے کیا, نہ عثمان نے کیا, نہ علی نے کیا, نہ حسن نے کیا, نہ معاویہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. رمن کہا وعدہ سارے کا, یہ لوگ اس وعدے کے پورا ہو جانے کے بعد, خدا نے وعدہ کیا نا, وعدے کو پورا کر دیا, اس کے بعد جو اسے نعمت کی ناقدری کرے گا, سلامت کی ناقدری جو کرے گا, حضرت صدیق کی سلامت کی, عمر کی سلامت کی, عثمان کی سلامت کی, علی کی سلامت کی, حسن کی سلامت کی, معاویہ کی سلامت کی, یہ اسے ان کے حضرت حضرت عبداللہ بن زبیر کی سلامت کی, جو ناقدری کرے گا تو اللہ کے حضرت خاص کو وہ دین سے نکل گئے, وہ دین سے نکل گئے. آخری مسلح و آپ سکاتا واقعی اور رسول اللہ تم کو حل ہو, تمہیں بھی چاہیے جس سے ان لوگوں کو یہ مرتبہ اور میرا وعدہ ہے, ایمان کی وجہ سے ہمارے سارے کی وجہ سے میرے کہنے کی بیچ میں چلنے کی وجہ سے, میرے رسول کے کہنے کی بیچ میں چلنے کی وجہ سے ان کو ایسے وعدے ملے ہیں. تو اب میں کہتا ہوں کہ تم بھی نماز کی پابندی رکھو, زکات ادا کرتے ہو, اور پیغمبر کی فرما برداری کرتے ہو, تاکہ تم پر گرہن کیا جائے, اور تحریف آگے کا ہوں گی لاتا سبن نل لوگ نے کہا وہ جس دن ابھی ارد کما ابا ہوں اسل مسلم اے مخاطب, کافروں کے بارے میں کبھی خیال نہ کرنا کہ یہیں کہیں بھاگ کر ہم کو تھکا دیں گے تو خدا ان کو پیچھے پکڑ نہیں سکے گا. بھاگیں گے نہیں, وہ جلدی گرفت میں آئیں گے, اور ان کا ٹھکانا ہی جنگل ہوگا جو بہت بری جگہ ہے بات کا. لہذا تم ان کی طرف نہ بنو, تم منیب بنو, اللہ رسول کی اطاعت کرو, نماز کی پابندی کرو, زکات دیتے رہو, جو رسول کہے مانے جاؤ. چنانچہ دعوت ایمانی کو قبول کرنے والوں جس طرح پہلے احکام تم کو بتائے ہیں اس طرح چند احکام اور بھی سن لیں, پہلے یاد ہو گئے نا, پہلے یاد ہو گئے, اس کے بعد یہ چند احکام اور سن لو تاکہ وہ دوسرا سبق بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ یہ سبق ہو یہ اس طرح ملتا ہے جس طریقے سے کہ ایک کتاب ہوتی ہے نا, انسان پڑھتا ہے تو دماغ بور ہو جاتا ہے, ایسے ہی دوسری کتاب لے لیں, وہ کتاب پڑھی تو ایک اور کتاب پڑھی, چلے گئے وہ کتاب جاتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہاں سے اللہ تعالیٰ جاتا ہے کہ وہ پہلے احکام تھے نا, اس کے بعد تحریر کا حکم سنا دیا, کوئی تفریح بھی سنا دی, کوئی مثال کو سنا دی, ہاں میں وہ احکام میں بیان کر رہا تھا ہم احکام میں بھی ان کو اب یہ تھا یاد کر لو, وہ یاد ہو گیا اب یہ یاد کر لو. یہ دعوت ایمان کو قبول کرنے والے ہو جس طرح پہلے احکام تم کو بتائے ہیں اسی طرح چند احکام اور بھی سن لو تاکہ اس پر عمل کرنے سے تم کو سے بچے رہو, مقصد یہی ہے تاکہ تم کو سے بچے رہو, تم کو نہیں ہوگی تو ہی کم سے بیان کرو گے پھیلے گا لوگ سنیں گے. پہلا مسئلہ یہ چار دن کو ملنے جی نے ملاقات احمان تم بلے جی نظام جب لوگوں کھولے میں نہیں تم غلام سمجھ رہا, آپ پہلا حکم یہ ہے تمہاری ڈھونڈی اور غلام اور تم نے کہ وہ ہتھیار لڑکے جنگ جب لوگوں کو خیلوں میں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں بلوغت تک نہیں پہنچے بولے میں نے بلوغت. تم سب کو چاہیے, تم سب کو چاہیے نیت تعظیم کم خلاص امرات تین اوقات میں تمہارے پاس تم سے اجازت لے کر آئے. وہ تین اوقات کون سے ہیں؟ تین قبل سے آتے حاضر ایک دوسرے کی نماز سے پہلے کسی لوگ سوئے ہوتے ہیں صحیح کروں نے دیا رکنے میں سہیرا ایک جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر کے رکھ دیا کرتے ہو کیلا کرتے ہو ومندہ کی سوا کے ایشا اور ایشا کی نماز کی بات بھی اس وقت انسان کپڑے اتار کر کے اپنا ہوتا ہے اور دھوتی باندھ رہتا ہے کسی کو بہان ہوتا ہے وہ دھوتی باندھ رہے تاکہ کپڑے اچھے سے خلاف نہ ہو. خلاص اور آپ میرا تم یہ تین وقت جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ تمہارے پردے کیا ہیں؟ لے جائے کمرا تمہارا ہم بات ہوں ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی الزام نہ لونڈی غلاموں اور لڑکوں پر کوئی الزام ہے کہ تم کیوں آ گئے ہو. کب آپ ان والے تم بازو تمہارا باز ہو کیوں الزام نہیں؟ اس واسطے یہ لوگ خدمت کی غرض سے کثرت کے ساتھ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس. جب وہ کثرت سے آنا جانا ہے بار بار اجازت کا لینا دینا بار بار اجازت لینا دینا تو مشکل پڑ جاتی ہے. بات لال کلب اللہ حسن اللہ وسا جتنی طاقت ہے اتنی اللہ تعالیٰ وہ حکم کا مطلب بناتا ہے کہ بچے ابھی ناتا لینا ہے والدوں کو کسی ایسی بڑا اجازت بند جانا منع ہے اور غلاموں کو بھی اجازت ہے لونگی کو بھی اجازت ہے نابالغ بچوں کو ان کو جانے کی اجازت ہے تین اوقات کے سو ان تین اوقات میں یہ بھی بغیر اجازت نہیں جا سکتے نابالغ بچے کسی کو اپنا ہو پایا ہو اپنا اپنے ماں کو بندہ دے سکتا ہے اپنا ہو پڑھایا ہو بغیر اجازت کرنا چاہتا ہوں ان تین اوقات اور ان تین اوقات کے علاوہ اجازت ہے تو وہ خود انسان اور ان کو سنبھالنا چاہیے کہ کیونکہ آنا جانا ہے ان کا کہیں ایسا نہ ہو کوئی سطح کھل جائے اس بات کو خود انتظام کرے. ان تین وقتوں میں تو انسان کے وہ جو ہے ہوش نہیں ہوتی سنتا بھی نہیں کسی بات سہارا بھی ہوتا ہے تو اس بات کو کوئی فرض ہو جائے ہٹ جائے اس بات کو کر کے جا جانا چاہیے اور ویسے کام کرے تو وہ تو پھر اپنے سفر کی بات کرے گا ذاتی اور جان کے لیے باقی جو ہے باقیوں کو تو کسی صورت میں بغیر یاد کر جانا بنا ہے وہ تو بجانے فرما یا اللہ آپ نے زیادہ کو فروغ دیوں تو خیر ابھی تو تم حتہ پستہ ہمیں جو سلم والا آج وہاں کے وقت مقرر فرمایا فلاں ٹائم میں جاؤ تو فلاں ٹائم میں نہ جاؤ وہ مطلب ہے یہ ہوتا نہیں ہے میرے کبھی میں بلا میں بھجے ہیں ایسا ہی کرو بلا میں بھجے ہیں سارے سنسار میں بلا میں جا کر سنسار بھجے کہیں نہ ملے گا سنسار بلا میں جا کر جا کے سونا اس وقت بالکل بڑا علاج کرا رہے اور سنے تو ہم بہت سکتا ہے کہ تم کی اچھے ہوں گی یا نہیں ہوگا نہیں پھر بھی احتیاط کرو ہو سکتا ہے کرنے کے لیے ہوتا ہے سر آپ سنارے تم بازو تمہارا کیونکہ یہ لوگ خدمت کی غرض سے بکثر تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کوئی کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے اسی طریقے پر جن اللہ لکم الآیات اپنے احکام تمہارے لیے ساتھ ساتھ بیان فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے علم حکمت والا ہے کسی بات سے کر کے وہ بتاتا ہے کہ اس کا علم کیا ہے وہ بہت ہے اور ہمارا تمہارا علم ہے تو حمد اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میرے آپ الگ الفاظ ان کو ہو لوا جب تم میں سے لڑکے حج بلوغت کو پہنچ جائیں پھر کیا حکم ہے کیونکہ وہ پہلے تو حکم تھا اللہ جن لگ لگ لوگوں حکم کا اب یہاں جو حضرت بلوغت کو پہنچا ڈھیر ہو پھر یس کا جنو کمسرا اللہ دینا دین قبل ہیں, جس طرح ان سے پہلے کے بالغ مرد اجازت رہتے ہیں نا, اجازت رہنے کی شرط بلوغ آئے سمجھے جی, اسی طرح یہ بھی اجازت حاصل کیا گیا یعنی اجازت رہنے کی شرط ملو ہے کزار کے لیے مجھے اللہ کم آیا تھی بل راہ والی میں آتی. دوسرا مسئلہ ورق قواعد میں مثال جاتی لال اور جنہوں نے کہا بھلے جا رہے ہیں جناح میں یوگا نہ جاتا ہوں غیر مقبر جاتے میں جینا. دوسرا مسئلہ یہ جن بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی امید نہیں رہتی, اب نکاح کہیں کے لیے کہیں, اب تو ایسی ہو گئی آپ بچہ ہوتا ہی نہیں, یہ یاد کا زمانہ آ گیا پانی تو بھلے سارے ہم نے جناح نے جگہ نصیاب ہونا غیر متبر جاتے میں جینا, اپنے غیر ضروری اور زائد کپڑے اتار سکتی ہیں کوئی گناہ نہیں, بشرط ہے کہ وہ اپنی زینت کے مقامات کو ضائع نہ کریں. زینت کے مقامات جو ہے نا ان کو جن کا پردہ ضروری ہے ناتا کرے گا اور یہ چیز جگہ خیر الرحمان اس سے بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے بہتر, یعنی زیادہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ سر باندھ اور ایک سینہ باندھ, اسے یہ کال ہے باقی کل بھی انسان رہتی ہے بول رہا ہو سکے گاڑی. اس بات میں جو میں نے بیان کیا ہے غیر زیادہ آما حرج بھلا آرج حرج بھلا آلن مریض حرج بھلا آلہ ہو سکوں, نہ اندھے پر کوئی مزاق آئے, نہ لگڑے پر کوئی تنگی آئے, نہ بیمار پر کوئی تنگی آئے, اور نہ خود ان پر کوئی تنگی آئے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ. اپنے گھروں کا کیا مطلب, یعنی اپنے بیٹوں کے گھروں سے, بیٹوں کے گھروں سے کھانا بنا تو اپنے گھروں سے کھانا ہے کیونکہ ہم انتر ہمارے کا لیا بیتا ہوں تو اور ترمال کے لیے بتا ہے اور جیت یا بھائی کو یا اپنے باپوں کے گھر سے جا دکھاؤ نہیں وہ کہہ رہے تو یہ تھا نا کہ یہ قانون بتایا تھا, اب ان کا آپس میں بھیج جو ہے قرضے میں ایسا نہیں ہوتا ہے, قرضے میں ایسا نہیں ہوتا ہے قرضہ کرتا ہے تو اس نے برتا ہے جو ہمارے قرضہ کرتا ہے ہم تو گزاری نہیں جاتے ٹھیک ہے نا. یہ بتایا کہ کھانے پینے کے ساتھ ایک دوسرے کو لینا دینا کریں محبت بڑھتی ہے اور یہ پردہ ہے یہ پردہ مانو نہیں ہونا چاہیے محبت, یہ پردے کا کام ہو جانا کہ کھانے پینے کا کام ہو جانا تاکہ ان کے آپس میں سمجھ سے رہے اور پردہ بھی باندھا جا رہا ہے جائے تو کام ڈالتا ہے تاکہ آپس میں ان کی سنگا تلاب دودھ ہاف دودھ کسی آتا ہے اور ایک دوسرے کو جو بھی صحیح تہادم تہادم ہے تہادم, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ادیت ہو جاتے آ کرو آپ کو مدد کریں یہ چیز سواستھ کرتے ہم تو اپنے لوگ یوں دکھو اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے بہنوں کے گھروں سے کھاؤ چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ ماموں کے گھروں سے کھاؤ خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, یعنی جن کے گھر کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, یعنی تمہارے غلام اور صدیقی کو کیا اپنے دوستوں کے گھر سے کھا دیتے ہیں آج کل دوست ایسا کوئی نہیں ویسے آگے تم جنا ہنتا کوئی زمین نوش کھاتا, یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مل کے کھاؤ یا الگ کھاؤ, مگر مل کے کھانے کو پہلے لے کر دیا ہے حرج تو کچھ نہیں, مگر مل کے کھانے میں یعنی زیادہ اچھا ہی ہے. پہلے آج ہر کو مل کر اب کھانے کے لیے گھروں میں آنا ہے پہلے آج ہر کو مل کر مسلم والا آنا ہو سکے تم تو یہ بات جب تم گھروں میں جاؤ گا جاگر ہونے لگو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کر تو میں چاہتے ہیں سلام جو ہے نا یہ محبت پڑھاتا ہے کسی نے کہا کہ یہ نامہ لگ جائے بہت زیادہ میرا فضیلت والا ہے. ہمارا ہم کو سہمت کا آنا پتہ کرو سلام آرام آرام کا مطلب یہ کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کا سلام آیا اسی طرح سے آئی تھی حضرت نے استعمال فرمایا ہوگا یا بھائی آپ وہی کوئی دوسرے کے ساتھ رکھتا نہیں. ہم کو تو ہمیں کام مدد رہو سلام علام بنانا تو ہمیں لگتا ہے آج کل معلومات اور جان پہچان کا سلام رہ گیا ہے. چودھری جی سلام علیکم شاہ جی سلام علیکم چودھری باقی تم کو نہیں مسلمان چودھری اور شاہ اور مسلمان رہ گئے وہاں سلام کرو مارکا السلام علیکم یہ خان وہ جان وہ جب آتا تھا مارکا السلام علیکم یہ الگ مسئلہ ہے یہ یہودی کی حافظ آباد ہو جاتی ہے وہ اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا یہ سبھی ہم والا عام کر چکا اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کر یہ سلام ایک ماں بالکل اور پاکیزہ تحفہ اور دعائے ہے کے طور پر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے یہ تعلیم کی گئی ہے. سردار کو اللہ رقم آیا اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کام صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اور خدا رسول کے بتاؤ آکام پر عمل کرو. پھر عمل کرنے کی غرض سے آکام غور سے سنا کرو کیونکہ عمل کر رہا ہے نا اس طرح سے آکام غور سے سنا کرو پوری بات سن کے جایا کرو. کیوں نہیں کیا سی بات سنی حضور تقریب فرما رہے ہیں چلے گا کسی کو بازا دے تھے آپ حضور تقریر کر رہے تھے اس کے بعد آپ پہنچے اور گھبراہٹ شروع کر دی. میں نے حضور کو یوں کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضور کو میں نے یوں کہتے تھا خدا کے بندے پوری بات تم سنی نہیں کہتے ہیں میں نے یوں سنا پوری بات سنو اور سے سنو پوری بات سنو جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حضور سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ تین چیزیں ہیں جن میں نصرت ہے مکان گولا دیکھیے پہلے کال جلدی کر رہے تھے بڑی خراش ہے میں نے بڑے بنے والے تو سب کی بات کیا تھا خیر حضرت تو ہر شکتی تک پر کو بات جائیے اتنا کچھ پوچھتا ہے لگتا ہے سارا نہیں بہت بڑی فتی تھی محمد کہاں سے وکیل بن گیا اور مدینہ کے حکام سے اس سے اونچا کر دیا کیونکہ ان کی شکل انہوں نے کہا کہ خیال کرو کہیں آپ کی تقریر میں آپ ایسے تو میں تو حضرت کی ساری تقریر سنی تھی جو سو فرما رہے تھے تو کہا کہ آخر آپ نے یہاں سے حضور کا فرمان سنا رہا حضرت ہم یہودیوں قریبوں کی باتیں سنا رہے تھے تو ہم قریب یہودیوں کی باتیں سنا رہے تھے ان کی آزاد مجھے ایک ہی آدمی بتائی کہتے ہیں تین چیزیں میں گوڑا مکان بھی حضرت نے ان کا فون نقل کیا یہ سمجھ میں تھا کہ حضرت خود فرما رہے ہیں کوئی تو سمجھا کرو اور تمہارے کوئی جواب نہیں دیا چپ چپ کرنا تھا میں تو ایک مجتہدہ ہوں اور حضرت کی صحبت دن پر زیادہ حاصل ہے یہ تو کبھی بتا چلے گئے تو کبھی یادوں سے چلے گئے تبھی اس دن کے پیچھے آگے نماز پڑھ لوں تبھی سن لی یہ بھائیوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ مسجد میں تقریر کرتے ہیں ہر ہفتے کا سنتی ہے دو دن میں باتیں ہوتی ہیں ہر ہفتے کا سنتی ہیں فرض میں ہے کا سمری اور دوسری بیویاں جو ہیں ان کے پاس ایک ایک رات دو راتیں ان کے پاس جن کی تقریر میں سنی رات کو دو راتیں ان کو حاصل ہو گئی مسئلے کیا کچھ خزانہ علم کا انہوں نے بتا دی اس بات کو کر کے ان کے علم کے ساتھ بڑے بڑے بڑے بڑے اہم جو کہ صحابہ ہیں وہ بھی نہیں بتا. ہاں عمل کرنے کے فرض سے آکاموں کو غور سے سنا کرو پوری بات سن کے جایا کرو دوران تقریر میں مت جایا کرو اٹھ کے مومن جو ایمان میں کامل ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں. جب کبھی رسول کے پاس کسی اہم کام کے لیے جمع ہوتے ہیں, اہم کام کیا ہے؟ تقریر حضرت کی سننی, اس سے بڑا اہم کام کیا ہے؟ آپ کام سن لیں جس کے لیے اجتماع کیا گیا ہے. جب رسول سے اجازت نہ لیں جب تک وہاں سے نہیں جاتے, جب تک پوری تقریر نہیں دے لیتے, اجازت نہیں لیتے وہاں سے جاتے نہیں. بے شک یہ لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, در حقیقت وہی لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ رسول کے بارے ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ دوسرے جو ہے وہ تو کھسل جاتے ہیں, جب کیسے پتہ ہی لگنے دیتے. ہاں, اور یہ بارہ بارے دیکھ جاتے ہیں ہندوستان لوگوں کا ہدا رشا نہیں, انہیں تو مجبوری ہو گئی ہو, کسی مجبوری کے وجہ سے ایسے لوگ اپنے کسی ضروری کام کے لیے جانے کی اجازت کام سے طلب کریں تو فاض میں شیئر کر رہے ہوں. آپ ان میں سے جس کو مناسب سمجھو چلے جانے کی اجازت دے دیا کرو. اور وسطر میں لم اللہ کبھی تو ہو گئی نا. اصل تجھے کا عظیمت یہ تھی, عظیمت یہ تھی کہ وہاں سے نہ جائے, پوری طریقے سن کے جائیں. یہ رخصت ہے, رسم دار عظیمت سے نہیں چاہیے. اس واسطے ان سے یہ کتا ہی ہو گئی نہیں کہ عظیمت پر عمل کرنے کے بجائے رسم پر عمل کیا. اس واسطے ان کے لیے مغفرت کی دعا نکال لو اللہ کو بلائی. مگر پھر جب رسول تم کو بلائے, پھر جب تم کو رسول بلائے ضرور حاضر ہو جایا کرو. یہ رسول بھی میں لڑا, اب تو تمہیں یہاں لے کے چلے گئے, پھر رسول نے تمہیں بلایا کہ آؤ بھائی مسائل سن لو, احکام سن لو, خدا کے احکام اترے ہیں اب سن لو, تو ضرور حاضر ہو جایا کرو. کیوں؟ اس واسطے نہ جانو دعا رسول گئے نہ تم تو دعائے بات تم بازا. رسول کے بلانے کو معمولی بلانا نہ سمجھو. یا تو جالو دعا رسول بہن کو رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بلانا سمجھو جیسا کبھی آئے باز کو پاگا. تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو, یعنی جیسے آپس میں سستی کر جاتے ہو نا, چلے بنا آ گیا, آ جاؤں آ جاؤں گا, آ جاؤں گا نا, کیا جنا آؤں گا, بلا سمجھا دیا یہ کام ہے کہ یہ کر لوں گا, تم کر جاتے ہو رسول جب بلائے. ہاں جی میں بلاتا ہوں جی, نہ کرے فوراً جاؤ, فوراً دیر نہ کرو. یہ حکم رسول کا ہے. میں بلاتا تھا کسی موقع کے اوپر, کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت مفتی صاحب تمہیں یاد کر رہے ہیں, اگر میں نے شرط بولی ہے تو نہیں بولی پہنچے گا, تو یہی کر دیجیے. جو کچھ بنوایا تو لے کر آیا, پھر وہاں سے جس سے میں وہاں کرتا تھا اصل یہ حکم تو رسول کا, جی وہی بلائے دیر نہ کرو. اگر جملہ سکتی ہے مبتلا بلا خبر نہیں بولی, جا حضرت کی بات جاؤ پوچھ کیا کرنا, جو حکم وہاں ملا ٹھیک ہے. رسول کا بلانا معمولی بلانا نہیں, جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو اور آپس میں بلانے سے سستی کر جاتے ہو, اس طرح کیا کام جا رہا اللہ بھولنے والا. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے کسی کی آڑ میں ہو کر کے چپکے سے بلا اجازت کھسک جایا کرتے ہیں. حضور سے تو چھپ سکتے ہیں مگر خدا سے تم نہیں چھپ سکتے, یہ تو کھسک جاتے ہیں. ہاں لوگ آئے لے کر کے ان میں سے کسی کی آئے لے کر کے چھسک جاتے ہیں. وہ ایک ساتھی تھا وہ میرے سے چھوٹا تھا, تو وہ قرآن پڑھتا تھا میں کتابیں پڑھتا تھا, وہ اس کو بھاگنے کی عادت تھی, وہ یوں کرتا تھا یوں میں کہہ رہا تھا سر بڑا کھسکتا رہتا تھا کہہ رہا تھا کہ استاد نے کوئی نظر نہیں کی, دروازے کے قریب پہنچ گیا. یہ ہے ان عورتوں کو بھی یہ یاد ہے جی, آر درمیان میں آگے میں تو مسلمان کے آگے بیٹھ گیا نا, مسلمان کے آگے بیٹھ گیا, آگے مسلمان ہے پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے, پیچھے سے نیچے سے کسی کسی طرح گیا. ہاں اب تحریر تحریر خلی حضر لوگوں کو خالف ہونا نام رہی ہم دوسری کو جتنے دنوں اور اسی کو مذاب نہ دی لہٰذا جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس دعویٰ اس بات سے ڈرنا چاہیے ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی آفت نہ پڑے تحریر جی ہاں بنیادی بھی اور ادھوری بھی آ جائیے اور اسی کو مذاق نہیں یا ان کو کوئی دردناک عذاب اترے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے احکام جب وہ بتاتے ہیں اس غلط کے لیے کہتے ہو تو غور سے سنا کرو تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے اور پوری بات سن کے جایا کرو ادھوری بات نہ سن کے جایا کرو کیونکہ عمل کا ہے آگے مقصد تو یہ ہے نا کہ پتہ اس بات سے کر کے نہیں ہوتا ہے احکام اس بات سے کر کے سننے ہوتے ہیں تاکہ عمل کریں ایسے تو نہیں ہے کوئی مقصد کوئی سننے کا مقصد یہ ہے اس پر عمل کریں عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں تو یہ کاملوں اور ملازمتوں کا فرق بتا دیا کہ ملازم جو ہے ملازمتوں کاملوں اور مومنوں کا فرق بتا دیا مومن جو ہے وہ تو وہاں سے کھسکتے نہیں جم کر کے بیٹھے رہتے ہیں بات پوری سن کر کے جب ختم ہوتا ہے اس وقت پھر بات سن کر کے تب اجازت لے کے جاتے ہیں کاملوں جو ہے وہ یاد نہیں رہتے پکے لے جاتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے لہٰذا تم امید بنو منافقوں کی طرح نہ بنو احکامات کو غور سے سنو یہ احکام جو میں نے بیان کیا ہے نا یہ سب احکامات اصلاح معاشرے کے لیے ہیں اصلاح معاشرہ ہو جائے گا تمہارے اوپر کوئی قابل پریت کوئی نہیں کچھ کسی قسم کا کوئی اعتراض کر سکتا آپ کے معاشرے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا آپ بالکل سچے پکے صحیح خالص دل کے پکے ہوں گے مسئلہ تو وہی بیان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیان میں برکت عطا فرمائے گا اور یہ توحید کا مسئلہ پھیلے گا سارے علاقے میں پھیل جائے گا اس واسطے کر کے اصل مقصد میرا مسئلہ ہے توحید بتانا ہے اسلام معاشرے کے لیے جو قوانین بتائے ہیں ان میں بھی اصل مسئلہ میرا یہ ہے کہ مسئلہ توحید پھیلاؤ اپنے معاشرے درست کرو مسئلہ توحید پھیلاؤ وہ مسئلہ توحید کیا ہے سن لو اللہ کہ ہمارا دعویٰ اب بھی ہوئی ہے جس کی نفی کے لیے منافق تہمت لگاتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان زمین میں ہے سبھی اللہ کے قدروں میں ہے اور تم جس روش پر ہو وہ منافقوں کے طور پر ہے میرا خطاب ہم منافقوں سے ہے سب یا لمان تمہارے تم جس روش پر ہو اللہ یہ ہے جو اس روش کو اچھی طرح جانتا ہے یعنی اس مسئلہ کو مٹانے کی فکر میں ہونا ہے منام کو تاکہ یہ مسئلہ اس کا نام نشانہ رہے لوگ جہاں پر بند ہو جائیں مسئلہ سنے گے نہیں مسلمانوں پر نہ جائے تو اس سے لگا کر تو عید کا نام نشان مٹانا چاہتے ہو اس روش کو خدا خوب جانتا ہے وہ یوم یوں جاؤں نہیں رہے اس دن کو بھی خوب جانتا ہے جس دن یہ سب لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے فیلب بھی ہوں پھر وہ ان کو تمام کاروائیوں سے آگاہ کر دے گا جو انہوں نے کی تھی کیوں اللہ بالکل نشر علیم ہر شہر کو جاننا بھی تو اسی کا کام ہے نا کسی اور کا کام تو ہے نہیں اس واسطے کر کے اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ ہاں ایسی ایسی حرکتیں مت کرو تو ان سے مت لگایا کرو مومنین پر مومنوں کا کام نہیں ہے لگا کرنا یہ کام غیر مسلم جہاں وہ گزرا کرتے رہے انہیں لوگوں کا کام ہے مومن کی شان نہیں اللہ میں محمد علی لکھتا ہے قادیانی الاولیاء وہ کہتا ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کی زندگی وہ آنسو ولی اللہ تھے جو ملنے بھی کبھی کبھی گزرا کر لیا کرتے ہیں وہ آپ کہتا ہے کہ مسلمان کی شان نہیں گزرا کرنا تو یہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی کبھی کبھی گزرا کرتے تو بتایا کہ مطلب ٹھیک ہو جائے جی یہ سورج جو ہے نا نور یہاں تک ایک بار تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی جی یونس سے سورج یونس سے یہاں تک یہ ایک بیان ہے ما من شفیع الا من باذن اللہ اس کی اگلی دلائل دی ہے یونس میں نقلی دلائل دی ہے حضور میں ہاں مسئلہ واضح ہے بالکل. یہ نہیں تو مکئی سمجھ بیٹھے ہو چلو خبر دور کر دیتے ہیں رات میں, چلو جی اللہ کے حال سنا کر کے ان کو سمجھا دو کہ تم کی بھیا مل رہا بتاؤ سناؤ. اور سورج ابراہیم ہو گئی, مان جاؤ نہیں تو بتاؤ گے. سورج کون سی ہو گئی؟ ہجر. جتنا اصحاب ہجر جو ہے نا وہ پچھتائے تھے, اور تم خواہ مخواہ بہت نہیں مانگتے ہو, عذاب ہی مانگتے ہو, چلو پھر عذاب آیا, پاک والا عذاب آیا کیا ہے, پاک تو مان لو, ہمیشہ مانگتے ہیں. اچھا موجہ مانگ لی, چلو موجہ بھی دیا گیا, اب مانو گے نہیں تو تباہ برباد ہو جاتے, بنی اسرائیل تباہ ہو جائے, تباہ ہوا. دیکھیے شبہات ہیں اگر دور کر دو, ہاں ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی جو بات نہیں خواہ مخواہ عذاب دیتے ہیں, عذاب دے کے ہم خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. متعلق ہمارے سوال ہے, جنوں کے متعلق ہمارے سوال ہے, مریوں کے متعلق ہمارے سوال ہے, سلاطین کے متعلق ہمارے سوال ہے, زکریا اور مریم یا اور تیسرا رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام, ان کے متعلق ہمارے وہ مختلف بھائی سلام اس کے پوچھا ہے, ان کو جواب دیا ملائکہ بھی, ملائکہ کا بھی جواب دیا. اب کچھ ہر طرح کا ہم نے پورا انتظام کر لیا دلائل سے تمشیلات سے, اور ان کے بعد سوال تمہارے دور کر دیے, اور مسئلہ خود کو بیان کرو, موسیٰ علیہ السلام کی طرح مسائل مان بے شک برداشت کرو, سورج کہا ہو گئی, اور ان کے بعد کہا کہ موسیٰ کا مسئلہ نہیں, تمام بھی آگے مصطفیٰ کا نہیں مسئلہ ہے. حاج نے بتایا جس طرح شرک بھی اعتقادی ہے, تمہارے سبزی ہم کسی ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا, حج کے موقع کے اوپر تمام کو اعلان کر کے سنا تھا, جس طرح شرک بھی بتایا, لہٰذا مان لو مسئلہ قدم نہ مومن کامیاب ہو جائیں گے, ان کو لائی ہوئے کام کر لگاتا ہوں, جانا کروں نہیں میرے اس میں نکالنے لگ جاؤ تو ہوتی قدم کروں, پھر میں کہا کہ اس کے اوپر کو ہاتھ کریں گے بند ہو گئی بات ہے جی. اب کوئی اور شروع سوچو, ملالکین نے تو اس لگانے شروع کر دیں مارا جو اشارت پر ملالکین کو جواب دیں گے مسئلہ ختم, ٹھیک ہے جی. اب تیسرا مسئلہ آتا ہے, پہلا مسئلہ قدم کو, دوسرے میں سے شفاعت کر لیا, تیسرے میں سے برکات دیتا ہے, برکات دینا, برکات دینا صرف اللہ کی ذات ہے, اور برکت من اللہ بخاری شریف, برکت صرف اللہ کی طرف سے برکات دینا ہوئی ہے, کسی بندے کی برکت نہیں, کسی کام کی برکت نہیں, ہے نہیں, برکات اللہ کی طرف سے آتی ہے, برکات دینا ہوئی ہے, اس کی دو قسمیں ہیں, دنیا کی برکات, اخروی برکات, یہ بھی برکات, یہ بھی ذمہ دار اللہ, اس میں بھی برکات, یہ بھی دینے والا اللہ. یہ جو سورت ہے نا, اس سورت میں شروع میں دعوا رکھا ہے, شروع میں دعوا رکھا ہے, کوئی تمہیں نہیں مانی گئی دعوا, تبارک ہمارا برکت ازور تصویر سنی والے پر جمع کیا ہے, ہمارا برکت ازور یا بکری کے برکت میں کھائی کھا حاضر نہیں مانا دیا, جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے, کیوں اس کے دلائل الرزین سنن سب کا آلات نہیں ہے, اس واسطے سے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن کی اتاری ہے, اسی واسطے اتاری ہے نا, کہا کہ تمام اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے, یا خبردار کرنے والی ہو جائے, حق کو باطل میں فیصلہ کرنے والا, تو اس کے دو حصے کر دیے گئے ہیں فرقان کے, پہلے حصے میں دنیا کے اندر برکات, دوسرے حصے کے اندر اخروی برکات, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرًا منیرا, ہاں جی یہ کتنی بڑی برکت ہے, قرآن مبارک, کتاب مبارک قرآن اللہ, اور دنیا کے اوپر انسان زندگی گزارے قرآن کے ساتھ گزارے گا, قرآن کی رہنمائی کے مطابق کہ دنیا میں برکت پڑے گا, بڑے عالی شاہ باپ برکت ذات ہے وہ, جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن شریف اتارا, تاکہ وہ کتاب تمام اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والی ہو جائے, یا وہ بندہ خدا کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا ہو جائے کہ اللہ تم سے حساب لے گا اور سزا پھر وہ ہوگا نا دوسرا کیا بن سکتا ہے بڑکا دن اور سن رہا دوسری دہی نے بڑکا دن کا وہی ساتھ ہے لہو ملک استعمال آتا ہے راج میں جس کی اپنی سلطنت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کسی اور کی تو سلطنت نہیں اس کا بھی کوئی نہیں نہ کوئی شراکت ہے نہ کوئی تعاون ہے اور نہ کوئی ملاقت ہے کچھ گاؤں اس کو دے رکھے ہیں یہ ان پر تیری سلطنت ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ولن مت والا تھا یعنی جب اسی کے ملک میں سب کچھ کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا اس کو تو بھی آ گئی ولن مت پہل والا تھا تو اس نے کوئی ناج نہیں بنایا جس طرح بیٹا باپ کا نائب ہوتا ہے نائب نہیں کل شریف اور پھر وہ اس کی حکومت میں کوئی دوسرا اس کا شریک ہے حالیہ کا کل سے خود اس نے آپ ہی اکیلے نے بلا شرکت بنیادت مشورہ ٹھہرے تو اس نے خود ہی حالیہ کا کل شہر ہر شہر کو پیدا کیا فکر دے رہے کر دیا تم اس اکیلے نہیں بلا شرکت و تعاون بنیادت مشورہ ٹھہرے ہر چیز کا ایک مناسب اور موزون انداز بھی آپ ہی رکھا جب آسمان زمین کی ساری سلطنت اسی کے قبضے میں ہے تو خوشحال کا بھی وہ آپ ہی ہے تو ملتا بندہ کوئی اور ہو جائے یہ کہتے ہو تو ہر شہر کو اندازے کے ساتھ مناسب اندازے کے ساتھ رکھا تو ہر شہر کو اندازے کے ساتھ رکھے اللہ برتا بھی لگ رہا ہوگا جو تو بات سمجھ میں آتی ہے کسی کے جو دلیلیں دینے کے بعد اب مسئلہ تو واضح ہو گیا شب تو کوئی رہا نہیں مگر تعجب کا مقام ہے یہاں انسان ان لوگوں کا تعجب کرے تو تحریر مندون ملا جا باوجود انہوں بڑے پختہ وزنی دلیلوں کے کافروں نے اللہ سے نیچے نیچے ایسے برکات زندہ بنا رکھے ہیں یا آج آ کے میں نے برکات زندہ ایسے برکات زندہ بنا رکھے ہیں جو راجہ خلق میں شہر کوئی چیز بھی بنا نہیں سکتے ایک مچھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے ان کو کیا کہتے ہیں یہ ہمارے برکات زندہ ہے پیدا کرنا ہو پیدا کرنا کہاں وہ ہم یوگ لکھوں بلکہ وہ خود پیدا شدہ ہے اور پھر کچھ اختیار ہو ان کو وہ ایسے ہیں کہ نہ اپنے برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اپنے بھلے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اب وہ انسان کیا کہا کہ میں بیمار ہوں مگر جن کو یہ برکا جھنڈا سمجھتے ہیں پیر صاحب یا مولوی صاحب یا استاد جی وہ بیمار نہیں ہوتے جو ان کا اختیار ہے وہ بیمار ہوا ہے حکیم صاحب یعنی کتنے لوگوں کو دوائیاں دیتے ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں ہم نے علاج ہوتا نہیں لوگوں کے لیے شادی بنے ہوئے ہیں نہیں میرا مرد تو خبر ہے بالکل ٹھیک ہے مجھ سے جاتی ہے وہ تو ہم دعا کرو میں بیمار ہو جاؤں میں بیماری کا مت تو ہے مگر اس کو ہم بنا چاہتے ہیں مجھے جگہ مطلب نہیں کہ آپ بہت ہو رہا مجھے ملے ہمارے مجھے کو ملا ہوں بہت ہمارا رہا نواز نکون موتم والا حیاتم والا رسولا نہ کسی کے زندہ کرنے کا ان کو کوئی اختیار نہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ان کو اختیار جب ان کو کسی طرح کا یہاں اسی بات کر کے ان کو ہم سیا ہمارے اہم محسوس ان کو سب اختیار ہے موت پر بھی ان کا اختیار ہے یاد پر بھی ان کا اختیار ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے بڑی معتبر کتابیں کتابیں کیا ہوگا یہ تو سب چیزیں وہاں پچاس ہزار کی یہ کہتے صاحب لوگ لا جن موتم بلا حیات بلا مشورہ بہت پیار بات کسی کا اچھا جب یہ بس نہیں رکھتے کچھ بھی ذرا بھی یہاں مخلوق ہیں کوئی بنا نہیں سکتے تو برتا جمع کیسے بڑھ گئے مسلم جو ہے سڑی ہو گیا اور کاری کتنا سہن ہوگا اور اس طریقے سے محمد محمد یہ کچھ نہیں کرتے ہیں اچھا اب یہ تو ہم نے دلائل دی اور ہم نے ان کے بعد شکوا ان کا کیا تعجب کی بات ہے بھائی جو بڑکا جنگاسوں کو بناتے ہیں وہ ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے اب وہ ان کو غصہ آیا پتہ نہیں یہ برمن ہی ہے تعجب کی باتیں کرتا ہے برمن کہاں جا رہا خاص کر ہم جاتے ہیں مدد جاتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام ہو بجائے اس کے تمہارے دلال میں غور کرتے ہیں ذرا عنابت سے کام کرتے ہیں سیکورٹی موترس بنتے ہیں اور موترم کلام موترم سے گزرے ہوتا ہے سوچتے سمجھتے ہیں تو ماں میں بات اٹھاتے نہیں وہ تو اعتراض کرتے ہیں میرے پہن بات پر صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں ان اللہ اسپن یہ کہنا محمد کا کہ برکات زندہ اللہ کی طرح کوئی نہیں بات کسی چیز کوئی چیز برکتیں نہیں دے سکتی یہ کہنا محمد کا سب میرا جھوٹ ہے میرا جھوٹ جسے محمد نے خود بھائی لیا ہے ولی عزم اللہ دوسرے ایک اور ہے کہ عالم ہوا ہے کامن آخر دوسرے لوگوں نے اس گھر میں اس کی مدد کیا ہے ادنی لوگ آ جاتے ہیں وہ آ کر کے اس کو سکھا جاتے ہیں فقط جاؤ ظلم و مزورا یہ خدا کا احساس گرانے دیکھ رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ تعمیر ایسی ایسی باتیں کر کے ہیں بڑی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور بات صرف اتنی نہیں اتنے جا کے چپ ہو جاتے ہیں تین ہزار ہزار دن کا پڑھانے والے کو بنا کر اتنی جا کے نہیں چپ ہو جاتے ہیں بلکہ آگے تجارب کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہانی ایسا کہ بڑی ہے ایک قدم رہا پہلے تم لا رہے ہو تو یہ بھی کہتے ہیں تھوڑے پہلی بات نہیں کہتے یہ بھی ایسے صاحب کہتے ہیں کہ محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے لوگوں کی بے سرو پانچ تانیاں ہیں جن کو ایک قدم رہا اس نے کسی کی لکھوا دیا ہے آپ تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں پر کسی کو لکھوا دیتا ہے لکھوا دیتا ہے لکھا تھا کون لکھوا تو نہیں ہے لیکن کوئی جانتے کیا لکھا ہوا لکھوا دیا جانتا ہے نکلوا لیا ہے پہلے تم رہا ہے بکر سماتی رہا تم وہی کہانی اس کو صبح شام پر پڑھا کر سنائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں سب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے ان کے ان بکواسات کا جواب تعلیم دیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اعتراض کرنے والے اندھوں کو یوں جواب دو اندر یہ جو قرآن شریف ہو پڑھا جاتا ہے آپ پڑھو یہ عزت نہیں تعلیم نہیں بلکہ انزل الذی علم سورہ السماوات والارض کسی اس برکات جھنڈا نہیں اتارا ہے اس برکات جھنڈا نہیں اتارا ہے جو آسمان زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو غفور رحیم بھی ہوئی ہے جو تمہیں اس برکات کی فوری سزا نہیں دے رہا نہیں تو جلدی مٹا دے اپنا خلا دو جب عالم الغیب بھی وہی ہوا, غفور الرحیم بھی وہی ہوا, تو بلکہ زندہ تو بن گئے. انسان کا بدلا سمجھا گیا. مگر تعجب کا مقام ہے, مسلمانوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ تعجب ہو جس وقت یہ آیت سنتے ہیں نا, قل انزلہ الذی یعلم السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. جب یہ آیت سنتے ہیں نا, سن کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں مال حاضر رسولیا کو لطف عام ہوئی سولیا تو کہتے ہیں کہ آسمانوں سے یہ خدا بھیجتا ہے, کیا اتارتا ہے, اس پر اتارتا ہے, اس پر اس پر اتارتا ہے. کیا ہے طریقے, یہ پھر کاتا کیوں ہے, پیتا کیوں ہے, بازاروں میں کون کرتا سکتا ہے, ایسے رسول ہوتے ہیں کبھی, یہ بکواس کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے, یہ رسول کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے, یہ رسول بنوا بھائی رسول بھی ایسے ہوتے ہیں کبھی. اچھا اگر یہ رسول ہے اسی چلو دل فرض کر دی, مدد تو اس کی طرف رشتہ کیوں نہیں آ جی ہاں اتارا گیا, جو اس کے ساتھ رہ کر کے لوگوں کو خبردار کرے خدا کے عذاب سے, لولا ان ضلع میں ہمارا کون تو رشتہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا, تو اس کے ساتھ رہ کر کے وہ لوگوں کو ہزار ادائی سے لگاتا رہے. چلو یہ نہ صحیح دلی کا نہ صحیح یوں کہا جائے کر دو جنوب کیا سکتا ہے, گھر میں اس کے کئی کہتے ہیں وہی جی اٹھتا پتا تھا میں رسول ہوں, خدا کو یہ رسول بھوکا جو ہے یہی رسول بنانے کے لیے میرا خدا ہے, یوں کہا جائے کر دو اس پر کوئی سہانا بچہ ہوتا ڈھیر ہوتے اس کی بات سونے کے چاندی کے بھولے ہوتے اس کے بڑے, ہاں ہو تو بھائی وغیرہ وغیرہ جیسے کہ پہلے کہا تھا ہم, تو چلو جی اتنا ڈھیر ہزاروں کے نا صحیح زیادہ نہیں تو کم سے کم سکون نہ ہو جلنا تم لا کو ملا, اس کے پاس ایک ماحول ہوتا وہ مانگ ہوتا کہ اس سے یہ کھاتا پیتا فوج کرتا میں تم تو پھر بند ہو جاتا میرے دور والا, صرف اس پر بھی بات نہیں اتنی بات کہہ دیتے ہیں بلکہ آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ مسلم تو مسلمانوں سے کہتے پھرتے ہیں, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا, اصل ماری گئی تمہاری, تمہاری سمجھ ماری گئی, اس لیے تو مسلمان تھے اس پر تو دھابی چل گیا تھا مسئول ہے. واہ بھائی واہ مسئول بلا اصل اس کو چکا لینا جادو اس پر چل گیا اور اس کے مانتے پھر چل رہا ہے مسلمانوں تمہاری پیدا ٹھکانا ہے تو رہنا بکواس کرتے تھے. بتا رہے ظالم بلکہ ظلم مسلم تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو بس ایسے آدمی کے پیچھے ہو گئے ہو کہ رب الم بس ہوا شیر سدا مسلم بلا کرے اللہ نے بھیجے کہ رب الکلام صاحب ہائے ہائے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحیح یہ لوگ تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں جن کی وجہ سے سلو یہ لوگ آپ کی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ کسی طریقے سے کوئی بھی ہم اللہ کے آنا نہیں پا سکتے, اب اللہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہوئی, ان پر مہر کو بھائی پراپت کیا اب اللہ تعالیٰ دوسرے جواب دوں اب مجھے کہنے کی تسلی دی ہے یہ جو بکواس بکتے ہیں کہتے ہیں تو کون بہت جلد تم یہاں مل ملا ہے میں تو میرا کہا دیں گے تو میں کیوں نہیں دوں گا, انسان نہیں کرتا ہے وہ دنیا میں کے بعد جو پھل ملتا ہے بڑا مزہ دیتا ہے, یہی وہ انسان کبھی نہیں کر کے دنیا کو صحیح کرے تو پیر ہوگا روح بھی لگی ہوگی اور گریب پر سب ہوئی ہے پھر سر میں آتا ہاں ہاں سبحان اللہ کیلشن لیا ہاں سبحان اللہ روٹی آ گئی لسی آ گئی گرمی آ گئی اور تمہاری نہیں ان کے بعد جو ملتا ہے مفاصلت کے بعد اس کو رکو پڑا کر کے تو کیا کہتے یہی مل جائے آگے تو بہت کچھ ہے سنو یہ لوگ جو خزانے اور باغ کی نت لگائے ہوئے ہیں خدا کے ہاتھ تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں کبھی کہاں خود لائے فلاں سماواد اور خدا کے ہاتھ کسی چیز کی کمی نہیں. وہ بات تو اس قدر بڑے کام دہندہ ہے کہ ان شاہ عظم خدا شاہ جب وہ چاہے گا ابھی اس کی مصیبت نہیں جب چاہے گا جانا رہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانے لگتا صحیح رنگ من جانے کا یہ جس بات بتا رہے ہیں نا تو پورے میری جنگ کنجا پور میں نہ یہ ایک بات کیا چیز ہے اس سے بہتر بچے میں بات تمہارے لیے موجود کر دے گا تو ایک باغ نہیں ہوگا اس میں کتنے باغات ہوں گے اور ایسے باغات ہوں گے کبھی ملتا کر رہا میری کی نیچے بہ رہی ہے نہریں اب بھی بہ رہی ہیں تیار ہے اب بھی نہریں بہ رہی ہیں وہ یہ چاہیے ہوتا قصورا ان باغوں کے علاوہ یہ جاننا کا قصورا آپ کو آپ کے رہنے کے لیے بہت سے محل بھی تیار کر دے گا مجھے آخرت دے گا چاہو تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا. ہاں کام کرا جن کو تو دیکھ رہے ہو کہ بعد میں آنے والی ہیں ان کا تمہیں یقین ہی کوئی نہیں تو اس میں تمہیں ایک حصہ نہیں ملے ہمارے پاس ایک بھی نہیں. جو ذات دنیا کے بدلے آخرت میں اچھے باغ رہ کر دے گا برتا زندہ کوئی اور ہوگا برتا زندہ بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے فرماتے ہیں یہ زمین باتیں کہی ہیں ایسے انتخابات ہوں گے ایسے اعتمادات ہوں گے یہ چیزیں تب ہوں گی اگلے اگلے اگلے سے اگلے جہان ہوں گے اگلے سے اگلے جہان ان چیزوں کا ہونا تمہارے اعتبار نہیں وہی لگاتر نہیں وہی لگاتر یہ سمجھتے ہیں نا جن کو حضرت پر یقین کوئی نہیں یہ وہی لگاتر اسی بات سے سمجھتے ہیں تب ہم کے ساتھ اصل بات اصل وجہ ان حیات سوالوں کے لیے یہ ہے جو حیات سوال کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیسے ان کا یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں اس بات میں یہ کلتے کلتے سوال کرتے ہیں اور جو ہم کہتے ہیں انہیں کام نہیں کرتے اور جو ہم سمجھاتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یاد دیکھو ایسے کے متصدی میں ساتھ ہیں تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسی ہر بھرم لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں کیا تیار کر رکھا ہے صحیح رانو بھرکتی ہوئی آپ تیار کر رکھی ہوں کیا پوچھتے ہو دھڑکتی ہے ہائے ہائے اس کا منظر تمہارے سامنے رکھو بھرکتی ہوئی آپ کا کیا منظر ہے سنو تیار اکرم ہند قانون بھائی سمے رات ہوئی وزیرا جب وہ آج ان شرارتوں کو دور دور سے دیکھے گی نا تو شرارتی کھڑے رہیں اور دور سے نظر کرے گی آپ کی یہ ملک ہے اس کی غلط قانون آواز اور اس کے چلانے کو سنیں گے سر کرے گی نا سو سے آواز آئے آیا ان کو تو یہیں جلد ہے جائے بھری ہوئی لفیل ہم چلانے کی آواز ملا مکان بھائی کا مقرر نہیں جب یہ ان کے اس دیکھتی ہوئی آپ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر کے مشکل بند کر کے جب ڈال دیے جائیں گے بس وہ تو چل جائیں گے ڈال ہونا کا سورا اور شالا میں بن جا شالا میں بن جا اور شالا میں بن جا وہاں موت ہی موت پکاریں گے موت ہی موت پکاریں گے پھر اس سے ان کے چل جانے کا جواب دیں گے مقرر مینا جن کو ہاتھ پاؤں جتے جائیں گے ہاتھ پاؤں جتر مشکل باندھ کر ہاتھ پاؤں جتر کر مشکل باندھ کر دیں گے پھر اس سے ان کو ان کے جلانے کو اور زیادہ بات کریں تاکہ اور زیادہ جلیں جن میں اور افسوس ہوتا ہے انسان جب ان کو جو ہے گلتی کی بتی ڈال دیا جیسے کہہ دیتے ہیں گلتی کی بتی ڈال دیا پھر جو ایسی بات کریں گے اور ذرا خراب ہوگی وہ پھر اس سے کہیں گے زیادہ تو دے لیا میں سبور واحد وجہ سبور کثیر ایک موت کو تم نہ بتا رہے ہو ہر میں مر جا وہاں یہ نہ کہو بلکہ بہت سی بہت سی موتوں کو بتا رہے ہو کئی موتیں مجھے بڑا اکٹھی ہو جائیں بڑا کیا بنتا ہے کیا ہے سر اب یہ میں نے منظر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو وہ دیکھو اس قسم کا ہوگا کچھ سمجھا کچھ کام ہوگا میں نے کتنے ہم آئندہ کی بات جو ہے نا تمہارے سامنے میں سب کیا ہے کچھ انہیں بتایا تو مان جاؤ یہ حالت اچھی ہے دوسرا کی عادت ہو جائے گی تمہاری ازال کا خیر مبلم اب ازال کا خیر خلد اللہ کی نیز متقو یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھو یہ دولت کا عذاب جس کا لکھ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ اچھا ہے یا کہ جنت و خلد ہمیں جانے کا باب دائر جنت وہ اچھی ہے حضرت نیز متقو جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے جو شرک سے بچنے والے ہوں ان سے وعدہ کیا گیا ہے ان کو وہ جنت ملے گی تم بھی بن جاؤ شرک سے بچ جاؤ یہ اچھا ہے تو زمین لانا تو اچھا کیسا ہے لوگوں سے زمین لیتا ہے ہاں جنت رکھو اور جنت رکھو تو چاہے تو ہم جیسا ہوں وہ مسیرا یہ وہ جنت ہوگی ان کو شرک سے بچنے کا سلا اور ان کا آخری ٹھکانا ہوگا اس کے بعد پھر کہیں جانا نہیں ہوگا پھر ان کا نقشہ ٹھیک رہے ہیں حق تارا بہت دیا ہمارے شاہوں نے پال دی ان کے لیے ہر وہ چیز تو جنت میں موجود ہوگی جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ہمارے شاہوں جس کی بھی وہ خواہش کریں گے پھر ہو سکتا ہے بڑے بڑے آبرو ہوگا ہم نکلے یوں ہو جائے گا نہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے جو چیز چاہیے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کی جائے گا جو ہے اس کے اندر تو اصل چیز کے بدل نہیں آتی وہاں جو آنے لگا اصل چیز آگے ہوتا ہے سب چیزیں اپنی اور آگے ہوگا اور کسی کے ساتھ کچھ نہیں ملتا میں جو آیا دیکھے لکھا ہوا مجھے یاد نہیں سبرانی دیکھی میں نے سبرانی تو بیوی دیکھی ہے لیکن وہ اب غلام کا بھی ایک گراجر والا اس نے یہ کتاب لکھی ہے کیا کتنے چودہ یہ کتاب کہیں کرتا تھا بنیاد بھی بنیاد کی کتاب میرا کی دوسری کتاب تیسری کتاب نہیں کر کچھ ضرورت نہیں تو میں نے چلو بتایا تھا پڑھنے کے لیے تو ساری ناپا کو غلطی ہوتی ہے یہ بات ہی وہاں آئی تو سبھی انسان جی کی لتا کر رہا ہوگا یہ سب سے یاد کرتی ہے میرے گھر بھی کام کرنا مجھے یہ پتا تھا جو ہے جنتا لگ جائے گا جو ہمیں کیا ہے اس کے بعد ہم کسی بھی کام نہیں کرتا ہم یہ آگے تو برانی نہیں کرتا یا میں ہفتہ پینا چاہتا ہوں میں نہیں کرتا ہفتہ پینا وہاں ہم تو نہیں میں کوئی آج کام رہے یہ کیا چیز ہم کو آج کہتے ہیں میرے بھی وہاں ہفتہ نہیں نکل پائے میں آج کام کروں گا ضرورت رہ کر ایسے وہاں نہیں پیتا ہے وہاں سے پولیس پولیس کر کے رہتے ہیں وہاں نہیں کہے گا وہاں ایسی چیزیں مجھے نہیں کرے آپ کی ساری دکھائیے ہاں سوچو ہاں آپ کو کھانے کی ضرورت کر دی مجھے بند ہو جائے گی کرے گا پڑے گا اور پھر وہ گھر نہیں ہوگا وہاں پسار نہیں ہوگا کھانا نہیں ہوگا سن نہیں ہوگی چیز نہیں ہوگی میں اس کو ایسی گندی چیز کے سپنا ہے میرے پاس سر کے پاس کہاں آیا رب کے دروازے میں ڈوبا یہ لوگ پورے دن میں دروازہ آپ کے رب کے ذمے کا ایک ایسا وعدہ ہے جس کی بات کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے والا ہاں مجھے پورے ہونا یا بجے منظر مل جائے پھر تو وہ آندر دوسرا بھی ہے یا مجھے شریر پھر وہ آزاد دیوت کا ایسا ہوگا اور اس دن ہوگا کہ جس دن اللہ ان کو اور ان باتیں معبودوں کو جن کو یہ خدا کے نیچے نیچے خدا کے نیچے نیچے کیونکہ خدا تو برابر تو کوئی ہے نہیں ان کو خدا ہوا ہے باقی تم نے کیا ہے محلو محلو برابر ہو سکتی ہے بلا کے ایک ہماری محنت بھی کیا ہے ان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ پکا والا سوال کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سوال کرے یاد یہ ہے کہ آپ مانگو اللہ تعالیٰ کو ملے گی آپ سوال کرو نا اللہ سے آپ مانگو اللہ مجھے وہ دے جو میں نے وصول آتی جو علماء مبصرین کی ہے جس دن اللہ ان کو اور ان کے باطل معبودوں کو جن کو یہ خدا کو نیچے نیچے پکارتے ہیں وہ قرآن لکھا ہے جو طواب الوداع ہے جی میں طواب کی زیارت ہے طواب وداع کا جو ہے نا طواب زیارت سے کبھی جگہ دیا کہیں طواب زیارت جانے پر ہے طواب وداع جو ہے یہ واجب ہے نیچے نہ چلو دلند کے بعد ایک اگر کوئی انسان ہو جو ان کا بیٹھے مکڑی کاٹی ہے پتا ہے مجھے پتا جو گڑبڑ کی ہے میری کتاب بعد ان کو جا رہا تھا تو اگر تمہیں لکڑی نہیں کام اور وہاں تین کے نکلتا ٹھیک ہے تو وہاں کا تین کے بھائی نیچے ضرور کہاں ہوتا ہے جس کا مطلب نیچے ظاہر بات ہے مخلوق جو ہے نا وہ نیچے خالے کے تعینات کے برابر کوئی سب دور ہے خائے نوری مخلوق کو خائے ناری مخلوق کو خائے وہ خرچ مخلوق کو اب یا بھی آ گئے اور یا بھی آ گئے سلحا بھی آ گئے شہلا بھی آ گئے یقین بھی آ گئے سب پھر اس کے بیچ میں آ گئے یہ دن اللہ ہم کو یک جا کے مطلب کے مضبوطوں سے پوچھے گا اور ہم تو مضبوط تو حجاتی حاول ہے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا تم نے گمراہ کیا تھا ہم ہم گل سبھی یا خود ہم اسی گرا سے بٹک کہہ کے یہ سوال ہوگا تم سے ما لا بدون من دون اللہ سے ما لا بدون من دون اللہ سے سوال ما لا بدون سارے آ گئے فرنا سلم میں مجھے ان سے لگ رہے ہوں ورنہ سلم میں سلیم سب رسول میں آپ پوچھیں رسول سے پوچھو گی سدیقوں سے پوچھو گی ذکر سے ہوگی اس کی اللہ سے پوچھو گی شہزاد سے پوچھو گی پھر حاضری ہوگی سب سے پوچھو گی خدا پوچھے گا صبح جواب دیں گے وہ عرض کریں گے سبحان کا اللہ تو پاک ہے نائبوں سے شریفوں سے معاملے سے سفارشوں سے اور نائبوں سے اور مشورہ دینے والوں سے پاک اللہ کمن اولیا ہم نے حضرت جی کچھ نہیں کہا ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا بات صرف یہ ہے ہماری تو مجال ہی نکلی نہیں کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو کارساز اور ملکات جھنڈا مقرر کریں ہماری مجال تو ہم ان کے کارساز اور ملکات جھنڈا بننے کا کیوں کر دعویٰ کر سکتے تھے بابا ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اپنے کا سادھن کا برتا دھندہ بننے کا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سوا کوئی برتا دھندہ نہیں کوئی کارساز نہیں پھر یہ ان کیسے بنانے لگ جائے تمہیں کارساز برتا دھندہ دلدارا کرا ہے جواب دیتے ہیں بلا کے متا کہوں آبا اب خط کام سے دیکھ رہی بات اصل میں یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو بھی ہر قسم کی آسودگیاں عطا فرمائی تھی یعنی وہ پکارتے پیسے ہمیں ہوں گے پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں پر تو نے ان کو کیا کیا جو کام ہو گیا ان کا جمع مرد میں کیا مرد ہو جاتے یہ وزیر پر روزی ہو گئے ہماری ضرورت بڑی ہو جائے گی ہم سونا چاہیے تمہارے گھر میں ختم نہیں ہوگا پڑھو وہ ہیرا پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ہتھی سے دیکھو یہاں تک کسی بھی یاد کو فراموش کر بیٹھے ہم ہی لوگ یاد کرتے رہے اور ہمیں کچھ کو شاہ سمجھتے رہے ہمیں برقا زندہ سمجھتے رہے کتنے یاد کو بیٹھ ہوئی بیٹھے بھی تو ہی بتا لو کہنا بورا یہ آپ ہی ہلاک ہونے والے لوگ بورا بار پورا ہو گیا ہے کھاؤ بھی کھاؤ یہ لوگ بولتے ہیں ان بچاروں سے تیز تیل نہیں بولی جاتی روٹی کھانا میرے بات تمہیں لنگر کو دے رہے جی روٹی کھاؤ کیا ہے جی روٹی ہے کیا روٹی ہے ان کے لیے کہتے بورا نہیں جاتے بورا اور بورا شاید بھی بورا سے بوڑھا بناؤ ہو سکتا ہے بچارے سے فن ہو گیا ہاں یہاں تو یہ آپ اسے ہلاک ہونے والے لوگ اس کے بعد بورا میں نے ہلاک ہونے والے جمع ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب ہوں گے واضح بجون مند اللہ سے خطاب کرے گا اور وہ ہمیں جواب دیں گے ان کا جواب یہ بھی سنیں گے نا پانچ لوگوں نے کھڑے ہوئے یہ بھی سنیں گے وہ جواب دے گا کیونکہ ہمیں بتائے گا کیوں نہیں ان کی تعلیم پوچھا ہم کیا ان کو وہ استقلال تھا انہوں نے استقلال میں سمجھنا چاہیے نعمت خدا بندی اس وقت اللہ تعالیٰ مشرق کامروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا اب اسے تو پتہ کرو تو تمہارے بھائی آپ کی منظور ملا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سنو کیا کہہ رہے ہیں پتہ کر سکوں تمہیں باتیں بولوں تمہارے باتوں کو نہیں تمہاری ساری باتوں کو چھٹا کر دیا یہ تمہارا بات ہے یہ بولتے سو آپ ہم کیا ہے ہم تو فائدہ ہو ہمارا پیس کرتے ہو نہ صرف ہمارا ہاتھ رہا اب تم بھی میں تمہارے آزاد تو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہو اٹال سکتے ہو نہ کسی سے مدد لا سکتے ہو جن جن سے تم مدد سمجھتے دے دیں گے وہ بہت مدد لگاتے ہیں وہ تمہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے من کو مجھے تو اللہ میں کبھی رہا جو تم نے تمہیں شریف ہوگا ہر مجھ کو بڑے سر کر آپ کو مدد چکھائیں گے آخرت میں یہ صرف یہ اپنے نمن نہیں صرف اچھا یہ تو سمجھ گئے ہونا اب بتاؤ وہاں تمہارے اپنے جو مانگے وہ بھی کام نہ آئیں گے تو پھر چلو میں اس کو میرے درائل کو دیکھو پھر اعتراض کرتے ہو چلو تمہارے ساتھوں کو جواب تو دے دوں انہوں نے مجھے کہا تھا تمہارا لحاظ رسول یا کرو یہ اسی کے رسوا میں نے کہا میرے رسول کی بات لو میرا رسول بھیجا ہوا ہے شک ہے تمہاری ضرورت کا جواب تو دینا چاہیے نا چلو ہمارا سنگا کبھی تم نے مر سکے یہ جو منکر کہتے ہیں کہ یہ کیسے رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے رسول تو ایسے نہیں ہوا کرتے یہ بہت ان کی صلاح کر غلط ہے کیونکہ ماں چلنا کمرے کمرے مسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سبھی کھانا نہیں کھاتے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے پھر اس رسول پر کیوں اعتراض ہے جی جی اب آپ ان سوالات سے یا رسول اللہ حضرت کو تسلی دی جا رہی ہے یا رسول اللہ ان کے سوالات جو ان کے سوالات سے کہنا ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مجال نہ بات ہے تم نے بات سکتا ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے فریق کے لیے آزمائش بنایا ہے تم آزمائش کافروں کی کافر آزمائش تمہاری کی پیغمبر ہے کافروں کا ایمان جانچنے کے لیے ایمان کیسا ہے پیغمبر ہے کافروں کا ایمان جان کافر ہے پیغمبر کا صبر جانچنے کے لیے بھلا ان کی رائے اور تقریر اور بات پر پیغمبر کی صبر کرتے کہ کافر اور پیغمبر یہ دوسرے کے جانچنے کے لیے خدا نے بنایا پیغمبر بنائے کافروں کا ایمان جانچنے کے لیے اور کافر بنائے پیغمبروں کا صبر جانچنے کے لیے اب دیکھیے دیکھتے ہیں نا تم سب ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں پیغمبر کیا ثابت کرتے پیغمبر کو ثابت کرتے ہمیں خطاب ہو رہا ہے مثال مارے پیغمبر کی طرح پیغمبر کی سنت ادا کرو نا میں کنکان رکھوں فی رسول اللہ اس وقت حاضر پیغمبر کی سنت ادا کرو یہ کس طرح گٹے ہوئے ہیں باب جی اتنے مصائب آنے کے گٹے ہوئے ہیں اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تم بھی ثابت قدم رہو مکان رب کا وسیلہ آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بدلا دے گا کتنا وقت ہوا جی وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا مصیبہ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے دوبارہ یہ ہے اس کا جواب دینے کے لیے دوبارہ اس شبہ کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ جن کافروں کو ہمارے روبرو پیش ہونے کی توقع کوئی نہیں ہے انہوں نے یہ لفظ جو کہا ہے انہوں نے یہ جو کہا ہے لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے یا یہ کہا ہے کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے جس طرح یہودیوں نے کہا تھا یہودی نے کہا تھا فکر سال موسا اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جارہ ہمیں اللہ دکھا جائے اللہ ہے ہم دیکھیں اللہ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رشتے کیوں نہیں اترتے یا ہم کو رب کیوں نہیں نظر آتا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں لقد استكبروا في انفسهم اصل یہ لوگ اپنے دل میں نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کوئی اونچی چیز ہیں وہ آتا ہو تو بن سکے گا یہ لوگ شرارت میں حد سے بہت ہی آگے نکل گئے یہ تو درمیان میں ایک ان کے متعلق بات کی نا اصل جواب اب آیا یوم یرون الملائکۃ تھا فرشتے دیکھنے کی بڑی شوق ہے ان کو ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے لا بشرا یوم للمجرمین اس دن ان مشرکوں کو کوئی خوشی نہ ہوگی لا بشرا کوئی خوشی نہ ہوگی ان کو، بلکہ وہ فرشتوں کو دیکھ کے کہیں گے حجنا محجورا، ہمارے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی اوٹ آ جائے گا، کوئی آڑ آ جائے گا درمیان، حائل کر دی جائے، یعنی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، یوں کہیں گے تم کہاں سے آ گئے، ہٹو ہٹو پرے ہٹو پرے ہٹو، ہمیں عمل ہے دنیا میں جو کچھ یہ مشرک لوگ نیک کام کر گئے ہیں نا، کچھ نیک کام کر گئے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں بدلہ ملے گا، ہم ان کے اعمال کی طرح ہو متوجہ ہوں گے، قدم لا قدم لا کے میں ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال نیک اعمال کی طرف جو بھی انہوں نے کوئی کیا ہے دنیا کے اندر، پھر ہم متوجہ ہو کے کیا کریں گے، فجعلنا وباءً منصورا، ہم ان کے اعمال کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، اڑتا ہوا غبار، ہبان غبار منصورا اڑتا ہوا، جنگان چلا جائے گا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، اس کا بدلہ کہاں ملے گا، یہ کیا ان کی حالت ہے. اب بشارت جنت، جنت کی بشارت، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا، جنت والے لوگ جنتی وہ اس دن خیر بہتر ہوں گے، مستقر قیام گاہ کے لحاظ سے، قیام گاہ کے لحاظ سے، وہ احسن مقیلا اور آرام گاہ کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہوں گے، مقیل بنے آرام گاہ، جب کجورا کر رہا ہوتا ہے آرام کرتا ہے بندہ، سونا ضروری نہیں کہ نیند یاد ہے خام خام، کجورا ہوتا ہے نا اس میں ضروری نہیں کہ نیند یاد ہے، آرام چلا پیٹ سی نکال لو، جیسے لوگ کہتے ہیں پیٹ سی نکال لو، کام کر کر کے تھک گیا ہوگا تھوڑا سا لیٹ، پھر تفریح وہ یوم تشقق السماء والسماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، جس دن کے آسمان بادلوں کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے اتنا شروع ہو جائیں گے مسلسل، تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے اترتے جائیں گے اترتے جائیں گے اترتے جائیں گے، اس دن الملک یومئذ، اس دن حقیقی سلطنت ظاہر ہوگی صرف خدا رحمان کی، حقیقی سلطنت ظاہر، اس وقت پتہ لگے گا کہ حقیقی سلطنت ہے خدا کی، یہاں دنیا میں تو بتیرے بادشاہ بنے پھرتے ہیں مگر خدا کی، خدا بھی مالک ہے خدا بادشاہ ہے مگر خدا کی بادشاہ ظاہر نہیں ہو رہی، یہاں اس وقت تو